Twee uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De lavastroom uit de vulkaan op het Spaanse eiland La Palma heeft de Atlantische Oceaan bereikt. Dat leidt tot enorme rookwolken. Als lava in contact komt met het koude oceaanwater kunnen er giftige gaswolken ontstaan en explosies plaatsvinden. Veel bewoners van de westkust van het Canarische eiland zijn inmiddels geëvacueerd. Sinds de uitbarsting op 19 september zijn er steeds nieuwe erupties en ontstaan er nieuwe lavastromen. Kamagurka wint dit jaar de Inktspotprijs voor de beste politieke tekening van het parlementaire jaar. Hij krijgt de onderscheiding voor de tekening Migranten die in mei in NRC Handelsblad stond. Volgens de jury combineert hij op een simpele maar heldere en komische manier de vluchtelingencrisis en de coronamaatregelen. Op de tekening zien we twee gewapende mannen op een rots aan zee staan, terwijl in het water vluchtelingen drijven. Een van hen vraagt de migranten of ze wel een vaccinatiepaspoort hebben. Het is de eerste keer dat Kamagurka de prijs wint. Een Frans bedrijf dat de software levert aan Nederlandse boekhandels is platgelegd door een ransomware-aanval. De database met boeken en facturen van zo'n 130 boekhandels in Nederland is onbereikbaar. Libris, Atheneum en Donner melden dat ze door de hack zijn getroffen, maar dat er geen gegevens verloren zijn gegaan. Volgens een ICT-platform eisen de hackers veel los geld. Grote bedrijven worden definitief verplicht om meer vrouwen aan te nemen voor topposities. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel over een bindend vrouwenquotum, waarbij de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven voor zeker 1/3 uit vrouwen moet bestaan. Daarnaast moeten de 5000 grootste bedrijven concrete doelen stellen voor een evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen in de top en in de subtop. De nieuwe wet gaat waarschijnlijk vanaf januari 2022 in werking. En dan het weer. Vannacht bewolking en buien. De temperatuur ligt rond een graad of 12. Woensdagochtend gaat het overal regenen, met vooral in het noordwesten veel neerslag. Later laat de zon zich ook zien. Het wordt overdag zo'n 15 graden, met vooral 's middags een harde wind langs de noordkust. Het wordt zelfs mogelijk stormachtig, met windstoten tot zo'n 100 km per uur. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Met Roos Heijnen. Het gaat niet goed met de kanoet. Dit is Focus, wetenschap op Radio 1. En we gaan het vannacht hebben over de kanoet. Dat is een vogel, een steltlopertje die soms te spotten is op de Wadden. Een bijzondere vogel, want ze leggen enorme afstanden af. Van het warme Mauritanië, waar ze overwinteren, tot het ijskoude Noordpoolgebied, waar ze hun eieren leggen. En vannacht vliegen we met ze mee. Deze geluiden maakt hij onder andere. Ja, mooi. Maar het gaat de laatste tijd dus slecht met de kanoet. Het worden er steeds minder, ze worden steeds kleiner en hun snavel wordt steeds korter. Met grote gevolgen. En dat is nog niet eens het enige. De kanoetstrandloper heeft last van een verontrustend mannentekort. En de oorzaak van die scheve verhouding in de geslachten, het veranderende klimaat. Ja, ook de kanoet heeft last van een opwarmende aarde. Meer nog zelfs dan andere soorten. Zozeer dat wetenschappers deze vogel de kanarie in de kolenmijn van het klimaat noemen. Wat gaat er mis in het leven van de kanoet? En waarom is het zo belangrijk om dat te onderzoeken? Focus. Vannacht gaan we op zoek naar het antwoord met bioloog Jan van Gils van de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Hij doet al 30 jaar onderzoek naar de kanoet vanaf zijn woonplaats op Texel. Maar hij reist ook de vogel achterna om die op de meest onherbergzame plekken te bestuderen. En vorige week hield hij zijn oratie en werd hij officieel hoogleraar ecologie van trekvogels in een snel veranderende wereld. Welkom Jan. Hallo. Hi. Goeienacht. Goeienacht. Gefeliciteerd. Dankjewel. Waarom is dit het mooiste geluid ter wereld? Nou, omdat het... ten eerste is het een schitterend geluid. Ten tweede komt het uit een schitterende vogel. En ten derde zingt hij dit op een schitterende plek. Ja, ja, dat is als ik mijn ogen dicht doe. En dat heb ik normaal op dit moment. Dan denk ik aan de Siberië, aan de toendra. En dit zingt hij dan in het begin van de zomer. Dan is de sneeuw aan het smelten. begin van de zomer heb ik het eigenlijk over midden juni daar. En dan hangt hij zo boven je hoofd. Dus het mannetje is dit, die we horen. En die is dan zijn territorium aan het verdedigen. Een vrouwtje aan het aanlokken. Dus ik denk dat ook de vrouwtjesknoeten dit het mooiste geluid op aarde vinden. Ja, daar worden ze tot aangetrokken. Ja. Ja, zeker weten. En hoe ziet dat eruit daar, dat landschap? Oh, dat is een beetje glooiend. Dus het heeft heuvels van 200-300 meter maximaal. Ja, en als wij aankomen, dan is het nog helemaal besneeuwd. Dus we komen begin juni aan. En dan, als we het goed timen, is het nog helemaal besneeuwd. Mm-hmm. Maar in de loop van de weken zie je die sneeuw smelten. Dus die sneeuw die doet er meestal een week of 2-3 over voordat het helemaal gesmolten is. Dus het begint helemaal wit en langzaam wordt het groen. Ja. Ja. Ik zei al, dus de kanoet komt soms voor op de Wadden, maar vliegt dus ook ongelooflijk ver weg. En jij vliegt hem achterna, onder andere in Siberië. Ja. En ik heb een fragmentje dat je daar wordt afgezet door, door de helikopter. Leuk. Dat klinkt zo. Daar staan we dan. Exactly. 6th of June. We arrived here. Knipovich Bay. Less snow. Yeah. We're just in time, I think. Yeah. Perfect. Home sweet home. Ah, golden plover. Ja, wat horen we? Ja, dit is een emotioneel moment, moet ik zeggen. Want dit was 6 juni 2019. En toen kwamen wij dus aan in ons studiegebied. Op 6 juni, dat doen we het jaar ervoor ook op 6 juni. Ik noem het om die reden ook D-Day. Het is natuurlijk D-Day, 6 juni. En zo voelt het ook, want het is een hele tocht. Om daar te komen. Om daar te komen. Je bent al, we zijn al bijna een week onderweg vanuit Nederland. Mm-hmm. En dat heeft te maken met de lange vliegreis via allerlei Russische steden. Of allerlei. We vliegen op Moskou, dan Krasnojarsk en dan Katinga. En dat laatste, dat is geen stad, maar dat is een dorp in het noorden van Siberië. En daar verblijven we een dag of 4. Waar we inkopen moeten doen, waar we cash geld moeten tappen. Want die helikopterpiloot, die wil alleen maar cash. Ja. En dat komt ook niet in één keer uit de muur. Ze zijn dan toch altijd weer een beetje... moeten ze dat geld verzamelen. Mm-hmm. Want het is een hele prijs die daar aan die helikopter hangt. 40.000 euro. Dus als we dat eenmaal hebben, het geld, het eten... Dan vertrekken wij op die day. Ja, met de helikopter. Met de helikopter. En dan vlieg je dus 5-6 uur lang boven de toendra van Taimyr. Dus Taimyr is het meest noordelijke schiereiland van Rusland. Het ligt eigenlijk op de lengtegraad van Mongolië. Maar dus helemaal aan de andere kant. Helemaal tegen de noordelijke IJszee aan. En dat Katinga, wat ik net noemde, dat is een klein dorp wat een vliegveld heeft. En van daaruit vertrekken wij. En dan vliegen we dus 5-6 uur lang boven de schitterende, nog met sneeuw bedekte toppen van Taimyr. Ja, en dan word je daar afgezet en dan vliegt die helikopter weg. Ja. Ja. En dan blijven jullie achter met wat blikvoer? Heel veel blikvoer. En in het begin nog een heel klein beetje vers groente. Ja. Voor zover dat überhaupt al te krijgen is in Katinga. Maar we kunnen een muurtje van blikken om de tent bouwen, zeg maar. Want jullie slapen in tenten? Ja, we hebben Russische legertenten. Ja, er is daar helemaal niks. Dus wij komen op een plek waar Michael Solovjev, mijn goede Russische collega, die ook meegaat, die is daar begin jaren 90 geweest. Toen ook in tenten. En hij is er dus ook sindsdien ook niet meer geweest. Omdat voor hem die helikopterprijs ook zo hoog werd. Toen Rusland, zeg maar, van een communistische staat overging naar een... Dus hij kan nu met jullie mee reizen? Ja, klopt. Reizen. Wij betalen eigenlijk zijn reis. Ja. En dat is het eerste wat wij doen, is die helikopter uitpakken en inderdaad die tenten opzetten. Want het kan ook weer zo gaan sneeuwen of stormen. Ja, dus... want daar heb ik ook een fragmentje van, een storm. Kijk. We hebben net de hoogtepunten van een storm overleefd. De tenten zijn gescheurd, één tent is weggewaaid. Maar het hoogtepunt, het dieptepunt van de storm is voorbij. Maar je ziet het, er is nog een flinke chaos hier in de tent. Dus straks weer de hele middag kamp inrichten, denk ik. Ja, 19 juni. Waarschijnlijk in Nederland lekker weer, maar ja, hier gebruikelijk storm, Job. Maar het eten is goed. Gretzka. Gretzka? Ja, dat is de eeuwige boekweit. Boekweit, dus, ja. Dat komt bij de. Ja, nou, dat doen ze overal door. Dus dat is onbij. Nou. Niet echt. na twee zomers Gretzka, dan. Nee, ben ik er wel klaar mee. Maar ja. het voelt wel heel goed. En het is. Ja, dus die Russen die zweren daarbij. En jullie zitten daar dus in tenten. Hoe lang? Twee maanden. Twee maanden. Ja, begin augustus. Kan het stormen, het kan koud worden. Ja. Ja. Er kunnen rivieren overstromen. Ja, er kunnen rivieren ontstaan. Dat is vooral verrassend. Nou ja, dat is natuurlijk heel logisch. Maar ja, we landen daar in die sneeuw. En het eerste jaar wisten wij gewoon totaal nog niet hoe die rivieren zouden lopen. Maar die sneeuw die kan dus verrassend snel gaan smelten. Dus ja. In het eerste jaar, een van die eerste dagen, gingen wij het veld in, ver weg lopen. En maar ja, komen we op een gegeven moment, dachten we, nou, het is wel een redelijk warme dag. En ontstonden er inderdaad allemaal rivieren rond het kamp. En hadden we de grootste moeite om terug bij het kamp te komen. Dus dat was wel spannend. Dat was zeker spannend, ja. Maar het is goed gelukt. Ik bedoel, die Russen die hebben die ervaring en die hadden een bootje. En die konden een van onze mensen op een bootje zetten en die kwam weer terug. Dus, gelukkig. Het is allemaal goed afgelopen. Maar je moet opletten. Ja, je moet zeker opletten, ja. Er is daar dus weinig, maar wat er wel is de kanoet. Ja. De vogel. En je hebt een 3D geprinte versie meegenomen. Ik zal hem even bijpakken. Ik heb hem nu in mijn hand. Hij is iets groter dan mijn hand, als hij erop ligt. Kun jij hem beschrijven? Ja, het is hij is iets groter dan een merel. En het is sowieso een schitterend beest. En zoals die daar in je hand is, is het een beest in zomerkleed. Dus hij heet, in het Engels heet hij eigenlijk de red knot. De red knot. Ja, omdat hij dus rood in de zomer is. Dat rode oranje. Op zijn borst. Ja, op zijn borst. En op zijn rug heeft hij eigenlijk een beetje de tundra kleuren. Kan hij daar goed gecamoufleerd zitten? Heel goed. Ja, dat is ongelooflijk. Ja? Dus het is een fantastische soort om mee te werken. Maar een van de grootste ingewikkelde dingen om mee te werken is zijn goede camouflage op die tundra. Wat natuurlijk heel logisch is dat het zo geëvolueerd is. Maar hij is goed gecamoufleerd en vertrouwt daar ook op. En dat laatste maakt het vooral heel moeilijk. Dus hij blijft zitten op het nest tot je er bijna op gaat staan. Oh. En nou, dat doe je natuurlijk heel weinig er bijna op staan. Omdat die tundra zo uitgestrekt is en dit zo'n kleine vogel is. Dus het zoeken van de nesten, daar hebben we gelukkig allerlei methodes voor ontwikkeld. Is eigenlijk de grootste uitdaging als je daar bent in Siberië. En verder, ja, hij heeft zo'n lange dunne snavel. Ja. Een beetje zoals een grutto. Ja, wel korter dan een grutto. Korter. Maar, ja. Nou, mooi vogeltje. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, en hij hoort bij de familie van de steltlopers. Dus aan dat 3D-model zitten dan geen poten. Maar zijn poten die heeft zijn wel. Die heeft hij absoluut. En in zijn hele familie, zeg maar, bijvoorbeeld wat jij noemt, de grutto, die hebben allemaal lange poten. Dus dat noemen ze de groep van de steltlopers. Lange poten hebben ze. Ja. Wat doen jullie op Siberië? Waarom zijn jullie daar? Ja, waarom zijn we daar? Nou, dat. Wij zijn daar om te kijken naar de effecten van klimaatverandering op deze vogels. En jij zei het aan het begin al heel mooi. Wij zien deze vogel als de kanarie in de kolenmijn. Om meerdere redenen. Omdat hij dus inderdaad in dat hele snelle opwarmende deel van de wereld broedt. De Arctis warmt wel 3 keer zo snel op als de rest van de wereld. Oh ja? Ja. Ja. De Noordpool. Ja. En dat komt door het albedo-effect. Hè. Je hoort het wel eens op het. Als Peter Kuipers het uitlegt, die wil het nog wel eens uitleggen op het journaal. Dat albedo-effect. Dat is dat de warmte en het zonlicht gereflecteerd wordt door ijs en sneeuw. Maar als het warmer wordt, heb je natuurlijk minder ijs en sneeuw. En dus is ook die reflectie terug van de warmte naar het heelal weer een stuk minder. En daardoor warmt het daar dus sneller op dan bij ons hier in Nederland. Ja, precies. En wat heeft dat voor effect? Heel veel. Dat heeft. Daar kan ik wel een uur over praten. Wat dat voor. Dus nou, om het heel kort even samen te vatten en dan kunnen we misschien daarna uitweiden. Het grootste effect is dat er gewoon een hoge sterfte is onder die vogels. En dat is een. Dat gebeurt eigenlijk pas in de tropen waar ze overwinteren. Maar het ontstaat op de toendra in het Noordpoolgebied. En hoe kan dat nou? Dat komt omdat ze heel slecht groeien onder die klimaatverandering. En ze groeien heel slecht omdat die vogels hun reisschema niet hebben aangepast over de afgelopen 30 jaar. En dat hadden ze beter wel kunnen doen, omdat wat er gebeurt is die sneeuw in dat Noordpoolgebied, die smelt steeds vroeger. Die smelt tegenwoordig een maand vroeger dan 30 jaar geleden. Dat is echt een groot verschil. Ja, dat is gewoon een dag per jaar. En je zou dus verwachten en hopen dat die vogels hun schema daarop aanpassen. Dat zij ook gemiddeld een dag per jaar vroeger aankomen. Maar dat doen ze niet. Nee, dat doen ze niet. Wat maakt het uit? Heel veel, omdat zeg maar na die sneeuw smelt, krijg je dus het voedsel van die vogels komt uit de bodem. En dat zijn insecten. En dus in het verleden, toen die klimaatverandering er niet was, 30 jaar geleden, toen het heel stabiel was, timeden die kanoeten hun trektocht zo dat die kuikens uitkwamen op het moment dat de insecten maximaal aanwezig waren. Dus je moet je voorstellen, dat is een soort insectenpiek, die duurt een week of twee, drie, en daarna zijn er ook weer minder insecten. Nou ja, dus het perfecte moment werden ze geboren. Ja, allemaal exact. Op dezelfde dag. Nou, min of meer wel. Ja, ze hebben ongeveer dezelfde verjaardag. Ja. Dat is zo'n beetje bijzonder. Ja, dat is zeker. 10, 12 juli. Worden alle kanoeten geboren. Zijn er heel veel kanoetenjarig. En daar zit wel variatie in. En gelukkig ook maar. Want ja, die variatie is eigenlijk de enige hoop die vogels hebben. Nu worden ze dus eigenlijk te laat geboren, waardoor het eten eigenlijk al weggevlogen is. Ja, klopt. Ja, dat zijn dus insecten en die sterven ook van nature af. Dat zijn de adulte stadia van insecten. Die leven jaren als larven in de grond. Maar dan is er een bepaalde reden dat zij uit de grond komen. Dat is het opwarmen van die bodem. En een aantal jaren in die bodem geleefd te hebben. En inderdaad, die piek, die gaat weer voorbij. Die duurt maar 2-3 weken. Dus dan moet je er als kuiken zijn. Maar tegenwoordig zijn die kuikens dus vaak na de piek komen ze uit het ei. Dus hebben ze minder voedsel. Dus groeien ze niet goed uit. En dus gaan ze kleiner op pad op reis naar Afrika. En daar komt dan die sterfte die ik aan het begin van dit verhaaltje noemde. Want daar wordt het nog een keer heel dramatisch. Want zij hebben die snavel die je net beschreef nodig in Afrika en ook in de Waddenzee om ander voedsel te eten. Daar eten ze schelpdieren. En die schelpdieren die zitten diep in de bodem. En dus hebben ze een goed snaveltje nodig. Ja, ja. Maar met dat kleinere lichaam is ook die snavel gekrompen. En dus kunnen zij heel slecht bij dat voedsel in die Afrikaanse watbodem en leggen ze het loodje. Ja, ze kunnen door die kleine snavel niet meer bij de schelpjes of bij, hun eten in de grond zit. Klopt. Ja, het is een heel triest verhaal. Ja. En je houdt een paar lucky vogels hou je over. Hè, want dat is ook weer die variatie waar ik het net over had. Variatie is natuurlijk heel belangrijk in de biologie. En bij toeval, zeg maar, hebben sommige vogels dat genenpakket waar ze dan een relatief lange snavel nog hebben, ondanks de krimping van het lichaam. En dat zijn de geluksvogels die dan toch overleven. En ze hebben dus wel een kleiner lichaam. Dus ik heb dat ooit de Pinocchio-kanoet genoemd, die dan eigenlijk overleeft. Want die heeft, meer kans. Want die heeft een lange snavel heeft en wel bij het eten kan. Precies, ja. Ja. Nog even terug naar Siberië. Ja. Wat doen jullie daar dan zo op een dag, 2 maanden lang? Ja, het hoofddoel. Kijk, we zijn onderzoekers, dus wij hebben heel veel hypotheses die we willen toetsen. En die hoofdhypothese die heb ik eigenlijk net beschreven alsof het al de waarheid is. Maar dat is, voor een deel weten we nu dat het de waarheid is, maar het vereist ontzettend veel metingen. Hè? Dus nogmaals, ik zei de sneeuw smelt steeds vroeger. De insecten komen dan vroeger uit de bodem. De vogels groeien daar slechter op. Hun overleving is daar de plekken misschien ook lager geworden. Dus dat zijn eigenlijk 4 dingen. Maar met die 4 dingen, daar kun je wel 2 maanden mee zoet zijn met een heel team. En dan, want jullie vangen die klopt. Kan het ook, hè? Ja. Dat klinkt zo. Hebben ze. Ja, precies. Het zag er heel bizar uit. Ik heb een filmpje gezien. Er staat twee mannen aan de zijkant van een net heel stil. Aha. En op een gegeven moment valt opeens dat net. Ja. En dan klopt. Valt ook één man op de grond en helemaal uitgeput. Nou, dat was ik. Ja, dat waren meer emoties. Oh ja. Nee, wel, het is heel intensief. Het is intensief, het is emotioneel. Wat er toen gebeurde, dat is misschien wel leuk om te vertellen, dat filmpje wat jij zag. Toen vingen wij een vogel die we 3 jaar geleden eerder in Mauritanië, in West-Afrika, hadden geringd. Aha. Dus op zijn overwinteringsplek. En dat was super bijzonder. Super bijzonder. Dus in ons studiegebied hadden we nog geen enkel beest teruggezien uit Mauritanië. We weten wel dat die vogels uit Mauritanië komen, dat ze daar overwinteren. Maar we kwamen er pas achter door kleuringen aan te leggen. Dus ik liep er op de toendra en ik zeg tegen mijn collega Job, ik zeg, nou heb ik een beest gezien, die hebben wij in Mauritanië gevangen. Hmm. En nou, dus wij hebben een paar uur gezocht naar die vogel, want hij was toch goed voedstie. En toen zagen we hem en toen hebben we hem kunnen vangen. Ja. Middels eerst zijn kuikens te vangen. En dat zag jij op dat filmpje. Mm-hmm. Die kuikens die zaten in een klein netje onder dat grote net. Oh, ja. En zo doken wij. Zo hebben jullie hem gevangen. Ja, ja, ja, en dan vraag je af, waarom wil je die nou vangen? Maar dat is, die willen wij vangen om die groei van die kuikens te meten. Dus die vogels die kunnen zich natuurlijk heel goed verstoppen. Maar door die vader, het is in dit geval de vader die voor de jongen zorgt, door die te vangen en een radiozender te geven, kunnen wij die kuikens regelmatig terugvinden. Bijna elke dag. He, want uiteindelijk via de GPS? Via de radioontvanger. Ja. Dus het is gewoon een signaaltje en dat reikt soms 10 kilometer ver weg. Dus je vertrekt 's ochtends vanuit het kamp en je luistert met de antenne van waar zitten onze vogels. En dan maak je een beslissing welke je gaat vangen. En om groei te meten heb je natuurlijk herhaalde metingen nodig aan individuen. Dus dan wegen jullie hem, dan meten jullie hem en dan weten jullie veel meer. Ja, ja. En eigenlijk, het gaat om meerdere kuikens. Hè. Ze hebben dus 4 kuikens. Dus die vader hoeven we maar 1 keer te vangen, die groeit niet meer. Maar die kuikens, die moeten we herhaaldelijk meten. Jij bent dus al 30 jaar bezig met, met de kanoet. Ja. Je werd in je studie al gegrepen. Ja. Waarom? Wat maakt hem zo bijzonder? Nou, het is wat mij het meest fascineert is zijn contrast in leefomgeving. Hè, we hebben het nu de hele tijd over Siberië. Daar wordt hij dus grootgebracht. Daar groeit hij op. Maar er is hij maar heel kort eigenlijk. 1 week of 6. En het grootste deel van het jaar leeft hij in West-Afrika. In bijna tropisch, subtropisch West-Afrika, Mauritanië. Wat een Sahara-land is. Dus daar is het 40 graden, daar kan het wel eens 45 graden zijn. En dat contrast tussen daar overwinteren in die hitte en geboren worden in de sneeuw en ijs van Noord-Rusland. Mm-hmm. Ja, dat heeft voor mij levenslange fascinatie gehad. Ja? Ja. Mooi. Ja. Ja, dat vind ik heel bijzonder. We gaan straks verder praten ook over Mauritanië. Wat heb jij altijd al willen weten over de kanoet? Heb je hem misschien ooit gezien of nog nooit? Stel je vraag aan bioloog Jan van Gils door een berichtje te sturen via de gratis NPO Radio 1 app. En de eerste vraag is al gesteld door een gast die eerder live bij ons in de studio was. Wat is de vraag? En die vraag komt van Jansje Mol. Ik ben Jansje Mol, gedragseconoom. En ik ben eigenlijk wel benieuwd welke rol toeval speelt in jouw onderzoek. Dat is de vraag. Lijkt me wel een relevante vraag. Welke rol speelt toeval in jouw onderzoek? Toeval in mijn onderzoek? Dat is wel een interessante vraag. Daar moet ik even over. Dus redelijk wel. Ja, nou, ik moet opeens denken. Misschien is dat wel leuk. Ja, dat je. Ja, sommige ontdekkingen doe je bij toeval. Mm-hmm. Toen ik student was, toen waren wij geïnteresseerd en nog steeds eigenlijk in de relatie tussen voedseldichtheid en eetsnelheid van die vogels. En dat klinkt misschien heel droog, maar dat is hartstikke belangrijk, omdat zeg maar. Ja, je wil weten hoe goed hebben die vogels het bij verschillende dichtheden aan voedsel. En dus deed ik een experiment. Waarbij ik tamme kanoeten in gevangenschap opbakken met verschillende dichtheden aan voedsel liet fourageren, eten. En toen had ik al die data verzameld. En toen keek ik naar die data in mijn computer en ik dacht, verdorie, we hebben een fout gemaakt. Want dan komen we op die diepte van die schelpdieren. Ik had de prooien op verschillende dieptes gestopt. En er was een bestaand model in de wetenschap dat hoe dieper die prooi, hoe kleiner de kans dat die knoet hem vindt. Alles binnen de diepte van de lengte van zijn snavel. He, dus om het simpel te zeggen, ik had prooien op 3 centimeter diepte en prooien op 1. Maar die prooien op 3 centimeter diepte vond die knoet even snel als de prooien op 1. Terwijl die vogel niet dieper prikte. Dus die prikte heel vaak op 1 centimeter. En wat ik net al zei, ik dacht, verdomme, we hebben een fout gemaakt in die hele design. We kunnen het helemaal opnieuw doen. Och. En dat was werk van een half jaar. Ja, shit. Ja. Ja. Maar toen eigenlijk dieper doordenk, dachten wij van ja, misschien is er wel iets bijzonders in die snavel van die vogel, wat wij helemaal over het hoofd hebben gezien. En toen zijn we met vervolgonderzoeken. Hebben we contact gemaakt met mensen in Leiden die zeg maar meer anatomisch aan snavels werken. En die lieten zien, dus daar komt het toeval, dat die snavel dus vol met neuronen zit. En zij suggereerden dat die vogels op afstand, remote sense noemden we het, hun prooien voelden. Zonder die prooien aan te raken kunnen zij voelen of er een schelp diep in het wat zit. Oh, wauw. Ja. En toen zijn we daar in vervolgonderzoek, hebben we een soort van psychologische test gedaan met die vogels. Hebben wij een bakje zonder prooien heel diep in de bodem gestopt. En een bakje met prooien, maar dieper dan zij kunnen bereiken. En we vroegen die kanoeten, in welk bakje zitten die hele diepe prooien? En ze kregen een beloning als ze dat ons het goede bakje toonden. Mm-hmm. En dat lukte ze. Oh. He, dus die prooien, om het even met getallen aan te geven, die prooien die stopten wij op 5 centimeter, terwijl hun snavel 3,5 is. En ze wisten het ze te vinden. Ja, en toch wisten zij het bakje ons aan te wijzen waar die diepe prooien in zaten. Dus dan kregen ze een brokje. En, dus je kunt ze echt trainen. Ja, je kunt ze echt trainen. Ja, precies. Dus ja. Dat werd een heel vervolgonderzoek. Dus zeg maar terugkomend op die vraag. Nou, dit was eigenlijk heel erg toevallig dat we dit vonden. En daarmee hebben we een x-aantal publicaties ook nog gemaakt. Naar aanleiding van deze waarvan vrienden. Je eerst dacht van, oh, dit is echt één grote mislukking. Ja. Maar het later eigenlijk een hele grote ontdekking. Ja, zeker ja. Mooi. We gaan naar muziek. Je hebt muziek uitgekozen. En we beginnen met Una Martini. Van de film Le Intouchable. Ja. Waarom wil je die horen? Ja, dat is, nou, ten eerste is het gewoon prachtige muziek. Maar het is ook een Les Intouchables, een schitterende film. Het is. Ja, ik vind het het is een film die ik met mijn gezin altijd heel graag keek. Ja. Op een gegeven moment, mijn kinderen die zijn 17 en 20 inmiddels. En die leiden natuurlijk een heel eigen leven. Maar dat ik zei, nou jongens, welke film kunnen wij nog samen zien? En dat is eigenlijk de enige film, is Les Intouchables. En veel mensen zullen hem kennen, denk ik, het is een bekende film. Ja. En daar zit gewoon schitterende muziek in. En La Martina, dat is nog lang niet, maar het is ook wel leuk om dat 's nachts te horen. Ja, ja. Zeker. Una Mattina van Ludovico Einaudi uit de film Les Intouchables. Mooi. Prachtig. Jan? Ja, ik zat echt heerlijk te genieten. Ja. Ja, je zei van... Terwijl ik hier zat te luisteren, dacht ik, ja, er is... En dat is eigenlijk echt puur toeval. Daar hebben we toch weer toeval. Dat de acteur in deze film, ik weet zijn naam niet, maar de grote donkere jongen die... De hoofdrol heeft. Die komt uit Mauritanië. Dus ik ken geen enkele andere Mauritaanse acteur, maar hij is een Mauritaniër. Je zei van, ik kijk deze film wel eens met mijn gezin. Ja. Snappen zij jouw fascinatie voor de kanoet en dat je maanden weggaat om, om die te bestuderen? Ja, ik denk het wel. Ze hebben er wel al zo lang mijn kinderen leven mee gedeeld natuurlijk. Ze weten ook niet beter. Nou ja, niet dat ik al 20 jaar in Siberië kom. Maar ik ben wel veel op pad, net als de Knoet zelf. En, snappen. Ja, ze snappen het. Ja, soms praat ik er te lang over. Dat, dat wordt ook wel gezegd. Ja. Maar ze vinden het wel... Ze vinden het wel wat hebben. Ja. Ja. Ze gaan dit hopelijk terugluisteren. Focus. Wetenschap op NPO Radio 1. Ja, we vliegen vannacht mee op trektocht met de kanoet. Geboren wordt hij in het ruige en koude landschap van Siberië. Maar overwinteren doet hij lekker warm in Mauritanië. En bioloog Jan van Gils is de gast. En hij is al decennia gefascineerd door de vogel. En volgt de kanoet op de voet. Ja, Mauritanië, we hadden het er net over. Wat voor gebied is dat waar zij overwinteren? Ja, dat is dus een heel ander gebied dan Siberië. Ten eerste is het natuurlijk veel warmer daar. Het ligt op 20 graden noordenbreedte. Dus Mauritanië ligt zeg maar onder Marokko, boven Senegal. En Mauritanië is vooral een Sahara-land. Maar waar die vogels zitten, daar heb je een stukje Waddenzee. Vergelijkbaar met onze Waddenzee. Maar nog mooier. Een stukje Waddenzee in Mauritanië. Ja, dat klinkt onlogisch. Fascinerend, ja. Dus Mauritanië ligt dus aan de Atlantische Oceaan. En je hebt daar in die Atlantische Oceaan heb je dus... In tegenstelling tot onze Waddenzee. Je hebt daar geen waddeneilanden die zorgen voor een waddengebied. Maar je hebt eigenlijk een hoge depositie van Sahara-zand. Dus er komt heel veel stof daar in die zee. En die zorgt er eigenlijk voor dat je daar wadplaten krijgt. Hebt. Is het mooi? Ja, het is fantastisch. Ja, het is echt. Het is een onaangetast gebied. Dus het is een gelukkige nationaal park. Die Mauritanen die hebben het vaak nog wel beter voor elkaar dan wij hier in het Westen. Oh ja. Dus zij hebben gewoon belang van het gebied gezien en hebben daar hebben gezorgd dat het een nationaal park is. En het is super rijk aan vogels, super rijk aan vissen, aan dolfijnen. En daar leeft daar een volkje, Imbragen, die eigenlijk nog volgens de traditionele leefwijze daar leeft. Met zeilboten, niet gemotoriseerd. Vissen zij daar op een lage intensiteit, maken ze gebruik van de vis in het gebied. En ja, 2 miljoen vogels komen er, of kwamen er. Er zijn heel veel, zijn er afgenomen qua aantal. Maar zeg maar, het gebied is eigenlijk in de jaren 70 een soort van ontdekt door westerse wetenschappers. Die zich afvroegen van waar gaan onze vogels heen. En jij was er ook afgelopen voorjaar? Ja. Wat heb je daar gedaan? Nou, daar hebben we voor het eerst in de geschiedenis van de kanoetologie hebben wij satellietzenders daar aangelegd. Uh-huh. Dus die satellietzenders, dat is iets nieuws. Dat zijn natuurlijk hele kleine zendertjes, kan je maar op zo'n kleine vogel aanleggen. En met satellietzenders kun je dus elke dag een positie krijgen waar je vogel zit. Van Mauritanië tot Siberië. Dus je kunt hem op je computer gewoon zijn hele reis volgen. Ja, ja. En dat is ontzettend belangrijk in ons onderzoek om zeg maar individuele vogels te volgen. Dus alles wat je ziet bij die beesten, dat is gebaseerd op individuele beslissingen. Dus het loont om goed te kijken naar wat doet een individu. Daarmee kan je de soort beter begrijpen. En ja, om even weer uit te zoomen naar de hoofdvraag in mijn onderzoek. En dat is die klimaatverandering op de tundra. Waar ze dus problemen hebben om op tijd aan te komen. Die problemen moeten zijn oorsprong eigenlijk hebben in Mauritanië. Want die reis begint daar. Die reis naar het noorden begint in Mauritanië. En op de een of andere manier passen zij dus hun schema niet aan. Dus om dat goed te onderzoeken, moet je kijken naar individuen die je kan volgen in die reis. Maar hoezo zouden ze hun... Zouden ze hun schema wel aanpassen? Doen andere vogels dat wel? Ja, zeker. Ja, best wel veel vogels doen dat. En die passen ze hun schema aan op de smeltende sneeuw? Op lagere breedte gaat. Dus om zeg maar even naar de hele vogelwereld te kijken. Je hebt heel veel vogels, zijn natuurlijk trekvogels. Ook in je eigen achtertuin heb je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een bonte vliegenvanger. Is best wel een bekende trekvogel. Die overwintert ook in Afrika, maar die lijkt minder moeite te hebben met zijn reisschema aanpassen. Want ook al hebben wij hier geen smeltende sneeuw, het voorjaar ook in Nederland begint steeds vroeger. Hè, dus allerlei vogels zijn in staat om wel eerder aan te komen. Maar de kanoet dus niet? De kanoet niet. En heb je een idee hoe dat komt? Nou, ik denk dus dat de oorzaak van het probleem in West-Afrika ligt. En dat die eigenlijk in een soort van vicieuze cirkel is beland, waar die niet uitkomt. En die vicieuze cirkel is deels dat die te klein is geworden door die slechte omstandigheden op de toendra. En wat ik net ook al zei, kan die dus moeilijk bij zijn schelpdieren in het Mauritaanse wat. En wat heb je nodig om zo'n reis te starten? Dat is heel veel vet. Je moet je opvetten om uiteindelijk, ze zijn non-stop vliegen zij van Mauritanië naar de Nederlandse Waddenzee. Dus zij worden bijna twee keer zo zwaar voor ze vertrekken. En daar zit hem waarschijnlijk het probleem, dat ze moeite hebben om zwaar te worden. Omdat ze zo slecht bij die schelpdieren kunnen. Dus die vicieuze cirkel, zie je bijna voor je. Ze vertrekken te laat, omdat ze te klein zijn. Krijgen dus kinderen die te laat uitkomen. Die kinderen worden daardoor klein. Blijven klein, kan ik beter zeggen. En zij komen daarmee, die kinderen komen daarmee ook weer te laat aan. Of vertrekken te laat uit Afrika. Ja, en daarom hebben jullie daar dus ook vogels gezenderd, zodat jullie ze beter kunnen volgen. Precies, ja. En dat willen we dan linken aan welke vogels zijn wel in staat om op tijd te vertrekken. Dus wat ik in het begin van het verhaal ook zei, die variatie, dat is iets, dat zag Charles Darwin al. Variatie is een van de drie ingrediënten van evolutie. Dat hebben we echt nodig om toch vooruitgang in deze zou misschien wereld. Wat er misschien de redding van bepaalde kanoeten kan zijn. Ja, zeker. Ja. En je ziet bij heel veel soorten, dat is ook in de hele geologische history, zodra een soort weinig variatie heeft, dan gaat het niet goed. Want dan is dus die genetische variatie is aan het verdwijnen. En dan heeft natuurlijke selectie ook bijna geen speelruimte meer om die goede individuen eruit te vissen. Jullie kwamen ook met bijzonder nieuws dat de verhouding man-vrouw bij de kanoet uit elkaar loopt. Ja. Niet meer 50-50 is. In die geval, hoe is de verhouding nu? Nou, die is nu heel extreem. Die is 1 man op 3 vrouwen. Ja, dus dat is echt best wel... Voor mij klinkt dat heel bizar. Ja, voor mij ook. Oh, okay. Ja, dat is niet normaal bij vogels. Nee, sommige vogels wel. Maar kijk, die kanoet, daar kan ik gewoon zijn systeem uitleggen. Het is een monogame soort. Dus je hebt 1 man, 1 vrouw. Oh ja, dan heeft het geen zin om 3 vrouwtjes te hebben en 1 man. Nee. En sterker nog, hij is ook heel geëmancipeerd. Dus de vrouwtjes die vertrekken weer naar Afrika op het moment dat de eieren uitkomen. Dus het is de vader die zorgt voor de kuikens. Dus je hebt ze ook echt nodig. Ja, je hebt ze echt nodig. Ja. Dus een vader heeft eigenlijk niks aan 2 vrouwen. Hoe leuk dat misschien heel even is. Mm-hmm. Uiteindelijk kan die maar voor 1 kroost zorgen. En dus is dit behoorlijk dramatisch. Dat je dus maar 1 man nu op 3 vrouwen hebt. Betekent dat er dus eigenlijk 2 vrijgezelle vrouwen zijn die niet voortplanten. En dus die populatiedaling. Dus wij hebben een populatiedaling gemeten van 400.000 vogels. In de jaren 80, nu ruim 100.000. Ja, dat is een enorme afname. Dat is bijna 3/4. Mm-hmm. Maar die daling is dus eigenlijk nog sterker dan die getallen weergeven vanwege die scheve seksratio. Dus de effectieve populatiegrootte is eigenlijk nog kleiner. En enig idee waardoor er zoveel meer vrouwtjes geboren worden? Het is geboren en waardoor er meer mannen sterven. Dus het begint aan beide kanten. Ook, aan beide kanten gaat het. Ja, en daar hebben we ideeën over. Zoals het vaak gaat in de wetenschap, die zijn we nu aan het toetsen. Dat gaat niet zo snel, zeg maar, die kennis echt verifiëren. Nee. Maar het vindt dus aan beide kanten van de flyway plaats. Dus bij de geboorte en bij de sterfte. Ja, en misschien is wel het meest interessante om het vanuit die sterfte te vertellen. En dan vertel ik zo waarom die geboorte scheef ligt. Dus die sterfte, die vindt plaats in Mauritanië. Daar komen die volwassen vogels. En wat ik net al vertelde, die kanoeten die worden kleiner. Maar die mannen, die zijn sowieso kleiner dan de vrouwen. En dus het eerste geslacht wat last heeft van krimping, wat moeilijker bij die schelpen kan, is het geslacht wat al kleiner was, de man. Dus die sterft eerder. Ja, ja. Precies. Dus wij zien daar hogere sterfte. En dan naar die toendra. En dat is wel interessant om te vertellen. Dus als je een hoge sterfte hebt onder één geslacht, in dit geval mannen, dan verwacht je vanuit de biologie, dat heet Fisher's Principle, dat de soort, het geslacht wat het meeste sterft, juist veel gaat produceren. En dat is zelfs bij de mens gebeurd. Dus dat klinkt heel ingewikkeld. Maar in de beide wereldoorlogen hadden we natuurlijk ook een hoge mannensterfte. Wat gebeurde er? Na beide wereldoorlogen kreeg de mens meer zonen. Bizar. Ja, dat is echt heel bizar. En dat weten, dat begrijpen we nog steeds niet goed hoe dat werkt, fysiologisch. Want het zijn een soort van fysiologische beslissingen. Dus maar dat weten gebeurt. We niet eens over de mens. We weten alleen dat het gebeurt? Ja, we weten alleen dat het gebeurt. En dat gebeurt dus ook bij de kanoet? Nou, of juist het tegenovergestelde. Dus die kanoet zou meer zonen moeten produceren. Maar wat doet hij? Hij produceert meer dochters. Dus ondanks de hoge mannensterfte, ja, laat hij het liggen, laat hij een kans liggen door meer dochters te produceren op de toendra. Daar komen 60% van de kuikens die uit het ei komen zijn dochters. 40% zijn mannen, zijn zonen. En ja, dat dus hij heeft een soort van double whammy. Het gaat eerst al slecht in Afrika met hoge mannensterfte. Ja. Dan worden er ook nog te weinig mannen geboren. Dus ik heb dat laatst in een populatiemodel gestopt. En dan zie je ook die 1 man op 3 vrouwen die ik net noemde. Dat is precies wat het populatiemodel ook momenteel voorspelt. Gegeven de huidige sterfte- en geboortecijfers. Dus dat is een probleem voor de kanoet. Ja, ja, dat is een extra probleem eigenlijk. Dus dit is pas eigenlijk net ontdekt. Ja. Dus voor mijn oratie ben ik gaan analyseren. Ja. En ik zag al heel veel problemen, maar ja, dit is er weer een. Wat doet dat mee? Vind je dat? Hoe ervaar je dat? Ja, dat is. Dat is al slecht nieuws op slecht nieuws op slecht nieuws. Ja, dat is niet leuk. Ik kan daar niet meer met droge ogen naar kijken. Dat is. Ja, die soort gaat me natuurlijk aan mijn hart. En en het is als onderzoeker heel interessant om te zien waarom het gebeurt. Maar uiteindelijk is het gewoon heel dramatisch. En ik zeg niet voor niks, het is een kanarie in de kolenmijn. En het is een voorloper. Zie je dat als een voorloper voor andere soorten? Ja, zeker. Ja, ja. Kijk, er zijn absoluut. Er zijn meer soorten die in dat hoge noorden broeden en in Afrika overwinteren. Er zijn, om eens wat te noemen, er zijn 14 steltlopersoorten die in West-Afrika overwinteren en in het noorden broeden. Van die 14 soorten gaan er 10 achteruit. Dus die kanoet is niet de enige. Dus daarom alleen al is een kanarie in de kolenmijn. Hij is relatief makkelijk te onderzoeken. Maar hij kan ons dus waarschuwen en ons doen begrijpen, dat vooral, waarom we die afnames zien. Is het daarom ook zo belangrijk om dit te onderzoeken? Want er is best een aardige onderzoeksgroep. Ja. Bij jullie die onderzoek doet naar de kanoet. Ja. En ja, je kunt ook zeggen, dat is een beetje overdreven voor 1 vogel. Ja, dat kan je zeggen, maar nee, daar kijk ik inderdaad anders tegenaan. Ik zou willen dat onze groep groter was. Wij hebben eigenlijk continu te maken met gebrek aan mankracht en vrouwenkracht. Omdat we zien, er zijn zoveel problemen die wij willen onderzoeken. En er is gewoon structureel te weinig geld voor onderzoek. Voor dit soort onderzoek, voor ecologisch onderzoek. En om je vraag te beantwoorden, is het niet een beetje. Nee, ja, je moet als onderzoeker, dus wat ik net al zei, eigenlijk werken we aan al die 14 soorten. Alleen, we hebben ervoor gekozen om een hele relatief makkelijke soort bij de klauwen te pakken en die te onderzoeken. Hè, dus mensen kunnen wel zeggen, nou, je werkt maar aan 1 soort. Maar nee, wij werken aan die soort om juist die patronen goed bloot te leggen, die ook voor andere soorten gelden. En dat vereist heel veel inspanning. Dat vereist, daar kan ik ook een uur over praten, zeg maar, wat dat allemaal kost aan werk. Je hebt mij overtuigd dat het belangrijk is. Ja. Nee. En het is natuurlijk, het staat niet op zichzelf. Het is niet alleen de kanoet, het geldt voor heel veel vogels. Ja. We gaan naar muziek. Here Comes the Sun. Waarom dat nummer? Nou, ik ben al mijn leven lang een Beatle-fan, dat ten eerste. Maar dit is trouwens een cover van Here Comes the Sun. En dat vind ik gewoon een hele mooie cover. En het is ook nog wel... Ja, Here Comes the Sun. Het is ook een beetje een... Het is natuurlijk een heel optimistisch lied. Ik ben een optimist, dat zou je niet zeggen... na al die problemen die ik hier op tafel leg. Maar ik ben het wel. En ja, ik hou ook heel erg van rennen, van hardlopen. Ik heb dit nummer heel vaak op als ik hardloop... en dan loop ik net een stukje harder. Deze is van Richie Havens. Yes. Richie Havens met Here Comes the Sun. Bakker voor de wetenschap. Focus. Op NPO Radio 1. Met Roos Heijnen. De gast in de studio is nog steeds bioloog Jan van Geels... die zich al jaren bezighoudt met de kanoet. We gaan het zo hebben over de toekomst van de vogel. Misschien oplossingen die we kunnen bedenken. Maar eerst wat vragen van luisteraars die zijn binnengekomen. Lucille die zegt, kunnen ze die vogels niet in Afrika eenmalig bijvoeren... zodat ze wel groot genoeg worden en op tijd vertrekken naar het noorden? Ludiek plan. Ja. Nou, dat vind ik wel. Dat is wel een hele goeie, hoor. Want toen jij net zei de toekomst en. Nee, dat is een hele slimme suggestie. En dus, kijk, direct bijvoeren, dat is lastig. Maar wat wel heel belangrijk is, en dat is zelfs aangetoond bij een gerelateerde soort, dat is de rosse grutuil, die eigenlijk ook in West-Afrika overwintert en in Taimir broedt. Daarvan is aangetoond dat zij, die rosse grutto's, die vertrekken niet eerder uit Mauritanië, maar verblijven wel korter in de Waddenzee, om uiteindelijk eerder aan te komen in Rusland. En dat korter in de Waddenzee, dat lukt hun goed in jaren dat die Waddenzee rijk is aan voedsel. Dus daar is dat bijvoeren. Mm-hmm. Dus inderdaad, er is een soort van algemene boodschap. Wij moeten die flyway, de stopoverplekken en de overwinteringsplekken, die moeten wij met rust laten. Want die voedselomstandigheden, die zijn superbelangrijk. Ah, en dus in die zin bijvoeren, je moet zorgen dat daar gewoon heel veel voedsel kan groeien. Ja. En het niet verstoren. Ja, precies. Dus die suggestie van die luisteraar is heel goed. Er is in wezen heel vaak gebrek aan voedsel. En waardoor zij hun reisschema niet aan kunnen passen. Ja, dus goed opgelet zou ik zeggen. Berend, die is docent biologie en die heeft een vraag ingestuurd. Ik dacht dat er ook kanoeten waren die een andere route dan Siberië hadden. Klopt dit? Ja, dat klopt. Ja, er zijn zelfs 5 andere ondersoorten dan ik nu heel de tijd over vertel. Dus er zijn er 6 in totaal. En die hebben allemaal andere routes. Ja, en waar deze meneer waarschijnlijk op duidt, is de andere Europese ondersoort, om het zo maar even te noemen. Dus je hebt dan door Europa vliegen die Siberiërs die in Afrika overwinteren. Maar er is een andere soort, die blijft in de winter in Europa, in de Waddenzee. En dat is de Euro-Canadees, noemen we hem wel. Dus die broedt op de Canadese toendra, op de Noordoost-Canada. Oh, die gaan naar Canada? Ja, Ellesmere Island en Noord-Groenland. Daar broeden zij. Het is ook fascinerend waarom de ene naar Canada gaat en de andere naar... Allemaal zulke onherbergzame plekken. Ja, zeker fascinerend. Kun je ook weer een heel verhaal over vragen. Ja, daar kan ik helemaal losbuiten. Ja, dus dat heeft met ijstijden te maken. En, Nou, daar hebben we nou ook een vraag over, toevallig. Ja. Van Ruud Marshall. Mm-hmm. Tot zo'n 10.000 jaar geleden was er een ijstijd en konden kanoeten niet broeden in het Hoge Noorden. Mm. Wanneer zijn ze zich daar gaan vestigen en is daar onderzoek naar gedaan? Ja, nee, dus ze zijn met die ijstijd zijn zij naar beneden gezakt. En ze hebben zelfs op onze breedtegraad zeer waarschijnlijk hier in Nederland gebroed. Hè, dus ze zitten eigenlijk altijd graag aan de rand van permanent ijs en sneeuw. Dus zij zijn op en neer gegaan in al die klimaatsveranderingen die natuurlijk in het geologische tijdperk ook zijn geweest. En kunnen ze dan niet nu nog noordelijker gaan? Nee. Nu zitten ze echt op de rand van hun noordelijkste gebied. Omdat zij, zeg maar, dat Taimir, ja, dat is het meest noordelijke stukje land wat er is. Dus zij, ja, een collega van mij heeft zijn proefschrift Close to the Edge genoemd over kanoeten. En dat is heel terecht, want ze zitten nu on the edge. Dus nog een paar graden warmer op aarde. Nou ja, daar zijn dan heel veel gevolgen voor iedereen. Ja, maar ook voor die kanoet, want die dondert van de rand af. Die kan gewoon, hij kan niet in de noordelijke IJszee broeden. Hij moet op het land broeden. Ja. Ja. Hij kan wel als het kouder wordt meebewegen naar het zuiden. Exact. Maar nu zitten we al zo hoog. Exact. Dan, naar het noorden, dat gaat gewoon niet meer. Ja. Maar ik kan wel, als ik tijd heb... Hij heeft een hele kleine oplossing gevonden, maar die is ook maar tijdelijk. Dus hij kan niet naar het noorden, maar wat hij wel doet is dat hij naar boven gaat. In die heuvels van Knipoviet van Taimir zitten ze nu op de toppen van de heuvels. Ja. Omdat daar het voorjaar net iets later begint. Dus ze winnen wat tijd door wat hoger te broeden. Maar nogmaals, ze zitten op de toppen. Dus verdere opwarming kan niet leiden tot verdere verhoging. Goed, dankjewel voor je antwoorden en bedankt voor alle vragen die zijn ingestuurd. We hadden het net over dan dat er misschien op de Waddenzee dat ze meer eten zouden moeten hebben, zodat ze sneller door kunnen vliegen. Zijn er nog andere oplossingen of dingen die er kunnen gebeuren om om de situatie voor de kanoe te verbeteren? Kijk, klimaatverandering zelf. Dat is natuurlijk, dat moet natuurlijk opgelost worden. Ja, daar begint het eigenlijk. Dus dat is het allerbelangrijkste. Dat we stoppen met CO2 zo massaal de lucht in pompen. Maar inderdaad, dat is een lang proces. Daar zijn gelukkig steeds meer wereldleiders zich van bewust. Dat het dat het niet alleen voor de knoet slecht is, maar uiteindelijk ook voor ons mensen. Hè. De klimaatdoden vallen steeds dichter bij huis. Dat hebben we van de zomer weer gezien. Dus ja, daar is die alweer, die kanarie in de kolenmijn. Maar wat, ja, het is vooral gebieden, als je specifiek vraagt wat kunnen we doen voor die knoet, dat is toch gebieden waar zij nu zitten heel goed beschermen. Wat bijvoorbeeld anekdotisch, maar toch wel een beetje aan de lopende band. Kijk, goed bedoelde plannen om klimaatsverandering tegen te gaan middels windmolenpark in de Noordzee, dat is fantastisch. Maar wat hebben de beleidsmakers bedacht om daar zeg maar de stroomkabel die nodig is om die opgewekte stroom naar het vasteland te sturen? Die gaat nu dwars door het meest biodiverse stukje Waddenzee gelegd worden, waar onze knoeten normaliter fourageren. Dus een stukje onder Schiermonnikoog. Dus daar ben jij zeer op tegen. Ja, en dat is maar een. Ja, dat is een. Er zijn heel veel van dit soort problemen die ja, waar gewoon eigenlijk niet goed over nagedacht wordt. Dat allerlei negatieve consequenties heeft. Gassporingen, wat natuurlijk ook leidt tot bodemdaling. Allerlei vormen van probeer visserij. Probeer je daar nog iets tegen te doen? Wij zijn, dat is misschien ook wel goed om te melden. Ik ben een onderzoeker en ik ben geen actievoerder. Nee. En dus ja, daarom is het zo fijn dat ik hier voor de radio zit. Zeg maar, ja, voor ons als onderzoeker, wij moeten feiten blootleggen. En zodra ik in actie kom, dan zaag ik de poten onder mijn eigen onderzoeksveld weg. Want wij moeten objectief blijven. Dus wij leggen de feiten bloot. En dan zit er iets tussen onderzoek en beleid. En daar zitten natuurbeschermingsorganisaties, maar ook gewoon mensen zoals jij en ik, zeg maar. Die daar iets mee moeten. Ja, het is niet aan mij als wetenschapper om nu te gaan actie voeren. Want dat is niet onze rol. Wat wil je wel nog? We hebben nog 1,5 minuut. Wat, wanneer ga je weer? Naar? Ik ga weer. We gaan in november naar Mauritanië. Dan gaan wij kleuringen aanleggen. Dan gaan we die sterfte weer heel goed meten. Dan gaan we ook het jonge percentage meten. Wat is er dus van de zomer op de toendra ontstaan aan jongen? Dus ja, dat is tweede helft november. En dan hopelijk in juni weer naar Siberië. Ja, fingers crossed. Ja, dus dat is 2 jaar niet doorgegaan door de coronacrisis. Ja. Maar laten we hopen dat het nu wel weer gaat lukken. Ja, ik hoop het ook. En ik ben dan benieuwd naar je ervaringen en de onderzoeksresultaten die je dat opleveren. Ja, leuk. Bedankt voor je komst naar de studio. Bioloog Jan van Gils van de Rijksuniversiteit Groningen en van het NIOS. Bedankt voor je komst. Heel graag gedaan. Vul je mee in het gesprek. Het is terug te luisteren in de podcast Focus Wetenschappen, waar je nog meer mooie verhalen uit de wetenschap kan vinden. Straks is Focus weer bij je terug na 4:03. NPO Radio 1. 3:00, Jelle Visser met het NOS-journaal. Armin Laschet, de lijstaanvoerder van de Duitse centrumrechtse CDU-CSU, heeft tijdens een fractiebijeenkomst zijn excuses aangeboden voor het slechte resultaat bij de verkiezingen in Duitsland afgelopen zondag. Hij erkende dat er fouten zijn gemaakt in de campagne. De Union, zoals CDU en CSU samen genoemd worden, haalde 24% van de stemmen. Dat is het slechtste landelijke resultaat in de geschiedenis van de partij. 4 jaar geleden kreeg de partij onder leiding van bondskanselier Merkel nog bijna 33% van de stemmen. Rond 11:00 gisteravond zijn de betogers voor restaurant Waku Waku in Utrecht vertrokken. Dat meldt de gemeente. De demonstranten zijn boos vanwege de coronapas. Omdat Waku Waku weigert om gasten hierop te controleren, is het restaurant door de gemeente gesloten. De demonstranten zeggen dagen of weken te gaan demonstreren. Volgens RTV Utrecht waren er gisteren ongeveer zo'n 400 mensen aanwezig. Enkele honderden mensen hebben in Almelo meegelopen met een stille tocht om de 2 vrouwen te herdenken die 1,5 week geleden werden doodgestoken. Een vrouw van 70 en haar 52-jarige nicht kwamen om het leven toen ze werden neergestoken in een flat in Almelo. De 28-jarige verdachte ligt in het ziekenhuis. Hij werd neergeschoten door een arrestatieteam. De Haïtiaanse premier Henri zegt dat er zo snel mogelijk presidents- en parlementsverkiezingen komen. Ook wil hij een referendum houden voor een nieuwe grondwet, aldus AP. Henri werd kort voor de moord op president Moïse in juli aangewezen als premier. De afgelopen tijd groeit de kritiek op zijn werkwijze. Volgens tegenstanders is hij erop uit om zelf aan de macht te blijven. De premier zegt het vertrouwen op Haïti te willen herstellen door zo snel mogelijk verkiezingen te houden. Waarschijnlijk begin volgend jaar. En dan het weer. Vannacht bewolking en buien. De temperatuur ligt rond een graad of 12. Woensdagochtend gaat het overal regenen, met vooral in het noordwesten veel neerslag. Later laat de zon zich ook zien. Het wordt overdag zo'n 15 graden. Met vooral 's middags een harde wind langs de noordkust. Die kan stormachtig zijn. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Goedenacht, dit is Focus. Tot 4 uur hoor je alles over de vogeltrek. Ja, we gaan het nog steeds over vogels hebben, dit uur. En dit is een aflevering van de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren. Daarom zou ik beginnen met een toepasselijk nummer. De vrouw die Nederland weer relevant maakte op het Songfestival. Anouk hoor je nu met uiteraard Birds. Isolated from the outside. Clouds have taken all the light. I have no control. It seems my thoughts wander. Augustus, september is de vogeltrek naar het zuiden in volle gang. Maar hoe weten al die vogels nou waar ze naartoe moeten vliegen? Anneke Naafs probeert samen met vogelonderzoeker Joost van Brugge en ecoloog Almoet Sluig de raadselen van de vogeltrek te ontrafelen in deze podcast van Vroege Vogels. Kijk, daar heb je ze weer. De gierzwaluwen. Drie stuks. Drie gierzwaluwen. Maar die gierzwaluwen waren al weg, las ik overal. Ja, nou, het is natuurlijk nooit op één dag in één keer alles is weg. Maar het is nog maar een paar procent. Ze zijn bijna allemaal weg. Maar er zijn er echt nog wel een aantal die hier rondhangen. Houtduif. Houtduiven gaan ook op trek. Dat is wel echt een trekvogel. Oh ja? Ja. Want die verwacht je toch een beetje in een rond huis? Ja, dat klopt. Dat is ook houtduiven. Dat zijn vogels die je gewoon jaar rond in je tuin kan tegenkomen. Ja, de trek is echt in volle hevigheid aan de gang. En dat gaat grotendeels een beetje onzichtbaar. Want veel vogels trekken 's nachts. En veel vogels die trekken misschien van boom naar boom. Boomtop naar boomtop. Dus dat valt niet meteen op dat trekvogels zijn. Wat natuurlijk heel erg zou opvallen, dat is mooie veeformaties van ganzen hoog in de lucht, zwanen of kraanvogels, wat pas in november gebeurt. Ja, dan zeggen mensen, oh ja, vogeltrek. Maar op dit moment vertrekken echt honderdduizenden vogels, ja, bijna per dag uit West-Europa. Op een gegeven moment constateer je van, hé, waar is de vitus? Ik heb denk ik al 2 of 3 weken geen vitus meer gehoord. Misschien wel 4 weken. Ja, die zijn heel stiekem al vertrokken. En dus een groot deel van die najaarstrek, het glipt door je vingers. Je hebt het niet door. En kan ik daar dan niks van zien als leek? Ja, daar kun je wel degelijk wat van zien. Want je hebt net die houtduiven gezien, die hoger doorvlogen. En die gierzwaluw, ja, dat is echt trek. Daar kun je donder op zeggen. Die vogels zijn echt op weg naar Afrika. Ganzen zijn heel algemeen hier. Dit is gewoon lokale trek, de vliegt te laag. En dit gaat overduidelijk gewoon hier naar dit nieuwe natuurgebied toe. Om hier te badderen en te fourageren. Dat is wel mooi. Wat een mooi geluid, hè? Hoe het allemaal zit met die vogeltrek, dat horen we zo heel uitvoerig in de podcast. Dan schrijf jij aan Joost, maar ook Almoet Sluig. Die weet heel veel van vogels. En vooral van de gouden kiekendief. En het zijn echt waanzinnige verhalen die we gaan horen. Want wat die vogels kunnen en wat ze weten en wat zij snappen, daar hebben wij eigenlijk geen idee van. Vroege vogels en andere dieren. Met Anneke Naafs. Het gaat al duizenden jaren, gaat dit zo. En dan komt plotseling Frans aanvliegen. Daar krijg ik kippen van. Hoe kan zo'n beestje van een paar gram 5000 kilometer afleggen? Als wij al lang weg zijn, als wij al lang dood zijn, dan gaat dat nog steeds door. Maar dat was echt ongelooflijk. Dit is zo ontzettend gaaf. Dit moet je meemaken. Ja, dat blijft gewoon zo indrukwekkend. We gaan vandaag praten over, nou, misschien wel een van de mooiste, in ieder geval een magische, vind ik dan. Ook onbegrijpelijk, vind ik ook. En een van de meest fascinerende dingen uit de natuur, de vogeltrek. En daarvoor zijn hier Joost van Brugge. Joost, ben jij nou ecoloog, bioloog? Wat ben je? Of vogelonderzoeker. Precies. En Almoet Sluig. Almoet, jij bent ecoloog, hè? Ja, volgens mij. Ik heb ook biologie gestudeerd, maar wel gespecialiseerd richting ecologie en vogels. Ja, nou, ja. Eigenlijk maar één vogel, toch? Eigenlijk maar één vogel. De grauwe kiekendief. De grauwe kiekendief, daar weet jij alles van. En de rest, alle andere vogels, weet Joost dan, toch? Nou, ja, ik moet wel even bescheiden blijven. Maar ik ga mijn best doen om mee te praten over een aantal soorten, ja. Ja, nou, er is altijd zo'n moment dat je dan de band start voor zo'n dat je die podcast op gaat nemen. En net daarvoor zei je wat jouw favoriete vogel is. Ja, nou, dat is de gouden kiekendief. Ja, dat geloof ik niet. Ja, dat is echt waar. En dat is hier ook al echt al wel 20, 30 jaar. Ja, nou, ik kom zelf uit de provincie Groningen. En als er één vogel is die de provincie Groningen voor mij belichaamt, dan is het de gouden kiekendief. Ja, ja. Er is maar één soort die echt bijna alleen maar in Groningen voorkomt. Of in Nederland komt die bijna alleen maar in Groningen voor. Ja. Dus als Groninger ben je trots op die gouden kiekendief. Ja, dat klopt helemaal. Er zit hier een vrouw alleen maar te knikken hier zo tijdens dit hele verhaal. Dus ik kan eigenlijk niks meer vertellen. Jij weet ook alles over de gouden kiekendief. Nee, oké, we zijn klaar. Nee, die vogeltrek, ik zei mooi, magisch, onbegrijpelijk, fascinerend. Nou, jullie weten er allebei heel veel van. Joost, Wat is nou jouw mooiste moment van zo'n vogeltrek? Of van wat je gezien hebt of gedaan? Of... Waar ik elk jaar weer kippenvel van krijg... dat is in maart, eind maart, dat is als de koolganzen weer vertrekken. En dat is niet zo van, nou, ik ben blij dat ze opgezouten zijn. Maar je merkt gewoon, ze zijn er maanden zijn ze hier geweest. En op een gegeven moment, dan zie je in maart... Hè, dan vliegen er ook nog steeds koolganzen van links naar rechts... van de polder naar de meren en weer terug... Maar op een gegeven moment zie je ook, deze koolganzen die vliegen veel hoger. Die vliegen echt in een hele lange V. En dat, het tempo is anders. Er wordt heel luid geroepen. En je weet gewoon van, deze vogels die vertrekken, die gaan weg. En waarom ontroert je dat dan? Ik heb het ook met kraanvogels. Maar het heeft iets, voor mij iets eeuwigs. Dit gaat al duizenden jaren gaat dit zo. En ondanks... dat wij als mensen de hele wereld veranderd hebben. Daar in die lucht, daar bewegen die vogels zich nog op precies diezelfde wijze. En ja, dat geluid en dat onderlinge contact tussen die vogels... van we moeten weer verder, we moeten weer door. Ja, daar krijg ik kippenvel van. Ja, terwijl zelfs nu je erover vertelt, ja. Zie ik. Ja. Dat klopt. Ja. Ja, dat vogeltrek, het is precies wat je zei in je introductie. Dat magische, dat onbekende... altijd maar doorgaan. Ook als wij al lang weg zijn, als wij al lang dood zijn... dan gaat dat nog steeds door. Dat heeft iets comfortabels voor mij. Ja. Helemaal als ik dit hoor, dan... Ja, vertel jij even wat we horen. Ja, dit zijn kraanvogels. Ja, daar moet je eigenlijk niet doorheen praten. Maar ja... Dit is zo ontzettend gaaf. Dit moet je meemaken. Als je dit hebt meegemaakt, dan... dan kun je niet meer terug. Dan, ja. Ja. De grap is natuurlijk ook eigenlijk... er zitten twee onderzoekers aan tafel... maar het zit nog boordevol raadselen, toch? Die vogeltrek. Eigenlijk begrijpen we helemaal niet hoe die dieren dat allemaal kunnen. Nee, dat klopt. Dat wil zeggen, we proberen stukje voor stukje... proberen we dat grote raadsel te ontraadselen. Hè. Dus, heel recent is nog ontdekt dat... In het oog van een roodborst een bepaald enzym aanwezig is... waarbij zij het magnetisch veld kunnen herkennen, kunnen zien. En dat wel waarschijnlijk een onderdeel is van de strategie waarop zij trekken. Oh ja, letterlijk kunnen zien. Ja, ze kunnen het waarschijnlijk gewoon zien, ja. Ja, dat is natuurlijk een hele technische kant van het verhaal. Hè? Hoe doen ze het eigenlijk in de praktijk? Ja. En je hebt natuurlijk ook, hoe vinden ze de richting? Hoe vinden ze die plekken terug? Als je dan ook hoort dat ze plaatstrouw zijn aan stopoverplekken, aan winterplekken. Hoe kan zo'n klein vogeltje dat terugvinden? Wij zouden direct mislopen natuurlijk. En dat over duizenden kilometers. En dan heb je natuurlijk ook nog de fysiologische kant. Van hoe kunnen ze het aan? Hoe kan zo'n beestje van een paar gram 5000 kilometer afleggen? Ja, dat blijft gewoon zo indrukwekkend. Maar Almoed, dat was eigenlijk mijn vragenlijstje aan jou. Dus ja. Dat gaan we zo maar bespreken. Ja, dat is goed. Nu. Jouw favoriete vogeltrekmoment? Wat is dat wel je mooiste moment uit de vogeltrek? Ik denk echt dat het dat moment was dat we de gouden kiekendief man Frans in Afrika terugzagen. In Marokko. Man Frans? Ja. Dus een mannetje? Ja, dat is een mannetje, gouden kiekendief. Die jullie Frans die hadden wij Frans genoemd, naar Frans Beierlein, een van de grote Duitse ornithologen. Die vond dat eerst niet zo grappig. Maar uiteindelijk was het natuurlijk een topper, die vogel. Dus die is 6 jaar op en neer gevlogen van Nederland, Oost-Groningen dus, naar Afrika. En die hebben we dus in Marokko opgespoord tijdens zijn stopover. Dus daar maken ze gewoon zo'n pauze tijdens de trek, in het voorjaar vooral. Maar soms ook in het najaar. En wij zagen gewoon die vogel daar aankomen op een slaapplaats. Wij wisten, hij had een satellietzender. Hij is daar geweest de laatste dagen. Gaan we hem vinden of niet? En dan rij je gewoon in zo'n soort half woestijn rond. En dan is dat zo'n mini-akkertje, heel schaarse graanstengeltjes. Ongelooflijk als je dat graan noemt, als je de Oldambt gewend bent. En dan komt plotseling Frans aanvliegen. Ik kan wel heel hoog huppen, dat geloof je zo niet. Maar dat was echt ongelooflijk. Dus dat is niet de trek zelf, maar de tussenstop. En dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van de trek. Jij stelde net al allemaal hele relevante vragen. Maar eerst maar even wie. Wie zijn er allemaal aan het trekken? Want eigenlijk, er is heel veel vogeltrek. Hè? Want Joost, jij noemde net maart. Dat is de vogeltrek. Nou, in ieder geval, de vogels vanuit het zuiden vliegen weer terug naar het noorden. En dan dus rond deze tijd, hè, de tweede helft van augustus... de komende maand gebeurt er ook nog van alles. Gaan dan de meeste vogels naar het zuiden? Nou, de vogeltrek vindt eigenlijk 12 maanden per jaar plaats. Vogels die bijvoorbeeld in Scandinavië mislukt zijn, die hebben een nest gemaakt of niet eens daartoe gekomen, maar dat is mislukt. En ze ondernemen geen tweede broedpoging, of die tweede broedpoging mislukt ook. Ja, dan krijg je al dat bonte strandlopers in eind juni alweer terugkomen. Die zitten alweer op de watplaat in Nederland met duizenden tegelijk. En dat zijn allemaal mislukt. Ja. En die komen alweer terug, want die hebben zoiets van: ja, wat moet ik in Noord-Zweden doen als ik. Ja, dan kan ik maar beter weer teruggaan naar de overwinteringsgebieden. En dat is wat er gebeurt. Dus in die periode, ook in de zomerperiode, zie je ook dat sommige soorten. Ja, die hoor je eigenlijk al helemaal niet meer. Hè? Koekoeken, die hoor je niet meer. Die zijn weg. Die koekoek, dat blijft natuurlijk sowieso al een fantastisch verhaal. Hè? Want die legt natuurlijk zijn eieren in andermans nest. Dat weten we allemaal wel. Ja. Maar dan gaan ze ook gewoon weg. Ja, het is eigenlijk, je zou zeggen, dat is heel bizar. Hè? Want zo'n jong groeit op in een nest van bijvoorbeeld een kleine karrekiet. Die ouders hebben niks anders gedaan dan gepaard. En dat vrouwtje heeft een ei gelegd. En dat was tot zover de hele broedzorg van de koekoek. En dat jong groeit op en die gaat op zijn eigen moment gaat hij naar precies diezelfde plek toe waar alle andere koekoeken in Europa ook naartoe gaan. In Centraal-Afrika. Dat zit gewoon in hun genen. Dat zit dus in je DNA, dat je als koekoek, je groeit op zonder je vader of moeder. Je wordt gevoerd door de gastouder, als ik dat, als je dat heet dat gastouder? Ja, dat is zin, ja. Oké. Okay. En dan weet je dus waar je heen moet vliegen. Ja, alleen dat geldt voor eigenlijk veel meer soorten. Dat geldt ook voor een kleine karrekiet zelf. Dat jong dat gaat niet met zijn ouders op reis naar Afrika om daar de winter door te brengen. Die gaat op eigen gelegenheid in zijn eentje 's nachts naar Afrika. En hoe weet hij dat? Dat moet in zijn genen zitten, want hij vliegt niet mee met zijn ouders. Er zijn natuurlijk soorten waarvan we zeker weten, die leren dat. Dat is ook wel gebleken. Die leren dat van soortgenoten of ouders. Kraanvogels leren het van hun ouders of van hun soortgenoten. Grutto's leren het van hun soortgenoten of van hun ouders. Dat hebben we vastgesteld door eieren uit Nederland uit te broeden en dan de jongen in Polen weer uit te zetten. En die vlogen mee met via de Poolse trekroute van grutto's. Ja, en dat is een andere trekroute dan de grutto's vanuit Nederland. Ja. Dus dan weet je, ze kijken het gewoon af. Ze kijken het af, ja. Maar de meeste zangvogels, zeker die zangvogels die niet in groepen trekken. Een spreeuw is ook een zangvogel, maar vliegt in groepen. Maar al dat andere kleine spul, tuinfluiter, zwartkop, spotvogel, die vliegen allemaal op een soort van genetisch wegwijzer. Gaan die naar Afrika toe. Dus het is niet alleen aan de koekoek. En die gouden kiekendief? Nou, die doen dat dus ook alleen. Dat is heel interessant. Dus die roofvogels, denk ik, geldt het ook voor de meesten. Dat die gewoon echt, de ouders vertrekken soms echt eerder. Bij de gouden kiekendieven is het zo dat het vrouwtje op een gegeven moment weggaat. Die heeft dan natuurlijk goed haar best gedaan. Eerst een maand lang op die eieren zitten en dan die jonkies opvoeden. Dus die heeft op een gegeven moment zoiets van: doei, ik ga maar alvast op pad. En het mannetje voert dan nog een tijdje door en dan gaat hij ook weg. En dan zie je de jonkies nog en die gaan gewoon op zichzelf. Ook richting Afrika, die duizenden kilometers afleggen. Maar als je nou bedenkt dat het belang van een vogel is voortplanting. Dat is het, daar doen ze alles voor. Daar vliegen ze de wereld over. Dat is het doel. Ja, dan zou je zeggen, dan wacht je toch een paar weken en dan neem je die jongen mee en dan dat is toch een grotere kans dat het goed komt. Ik snap wat je bedoelt, maar dus voor zo'n langlevende soort zoals een gouden kiekendief, die kan dus meerdere jaren reproduceren, dan is het ook belangrijker dat jij zelf in goede staat blijft. Dus dat je niet helemaal uitput. Dus je hebt soms van die kleine zangvogeltjes, ja, die kunnen maar 1 jaar of misschien 2 broeden. Dus ze gaan alles instoppen. Dus zo'n kleine karakiet die kan zich een soort van doodvliegen om die koekoek op te voeden. Maar zo'n gouden kiekendief die doet dat niet. Als het echt te slecht gaat tijdens het broedseizoen, kiest hij voor zichzelf. Niet bewust natuurlijk, maar dat is gewoon wat ze doen. Dus uiteindelijk, als er te weinig prooi gebracht wordt van het mannetje aan het vrouwtje en zij kan de jongen niet voldoende voeren, dan eet zij dat gewoon op een gegeven moment zelf op en laat dat nest in de steek. Dan verhongeren die jongen 1 voor 1 en dan houdt het op. Maar zij heeft nog jaren de kans om het weer te proberen. Dus het is belangrijker dat zij in goede conditie blijft om dan ook zelf die trek te overleven en die hele winter weer 6 maanden lang en weer terug te komen, dan dat er 1, 2 jongen uitvliegen die misschien dan nog steeds niet in hele goede conditie zijn. En waarvan sowieso 60% in het eerste jaar doodgaat. Dus dat is echt een afweging die ze natuurlijk niet zo op een papiertje maken, maar zo verschillen die soorten gewoon. Dus langlevende soorten die kijken echt beter, denken beter om zichzelf eigenlijk. En dat doen alle langlevende soorten. Die hebben deze tactiek. Die strategie. Dus eerst beter voor jezelf zorgen. Ja. Zorg dat je zelf in goede conditie bent. Zodat je de reis naar Afrika of waar je precies heen gaat dan kan overleven. Dus eigenlijk proberen ze hun lifetime reproductive success, dus wat ze over hun hele leven reproduceren, te vergroten. En dat is in dat geval een betere strategie om hun slechte jaren over te slaan of op te geven. Dat je in goede jaren ook goed kunt reproduceren. Dan dat je in één jaar alles eraan geeft en zelf doodgaat. Dan heb je namelijk over 8 jaar niks. Nee, dus een hele verstandige keuze van de grauwe kiekendief. Heel even over die vogel zelf, hè? Want ik associeer een kiekendief toch met een grote roofvogel. Ja, dat valt wel tegen. Ja, dat geldt voor die bruine, hè? Ja, die bruine is echt een heel stuk groter. Ja, die is echt. Ja. Is die, nou ja, althans, als het gaat om het gewicht, is die geloof ik 3 keer zo zwaar. Ja, dubbel zo zwaar misschien. Oh, okay. Ja. Maar inderdaad, die grauwe kiekendieven die lijken wel wat groot qua vliegbeeld. Omdat ze hebben een hele lange vleugel en een groot vleugeloppervlak in de lengte. Maar hun lichaam is gewoon heel klein. Dus zo'n mannetje, ja, die weegt 260 gram, 280 gram. Die kun je echt, als die vleugels ingevouwen zijn. Nee, dat stelt helemaal niks voor. Die kun je met één hand zo vasthouden. Hij is gewoon heel elegant. En het voordeel daarvan is, hij heeft dus weinig gewicht en groot vleugeloppervlak, dat hij daarmee heel goedkoop kan vliegen. Omdat hij door de wind heel mooi meegedragen wordt en daardoor gewoon weinig energie moet besteden aan actief vliegen. Dus hij kan actief vliegen, flap flap, maar hij kan ook gebruik maken van thermiek om zich op te schroeven en dan weer omlaag te glijden. Dus hij kan alle technieken eigenlijk aanwenden. Dus een soort generalist die gewoon heel geschikt is voor alles. Jij reist die vogel na, hè? Ja, dat is wel heel leuk. Doe je dat ieder jaar eigenlijk? Afgelopen jaar natuurlijk helemaal niet met corona. En daarvoor een paar jaar lang heel intensief tijdens mijn promotieonderzoek. Dus daar ben ik ook elke winter in Afrika geweest, waar ze overwinteren in de Sahel. En ik hoop dat het straks weer mogelijk is om dat weer op te pakken. Dat zou wel heel leuk zijn. Omdat dan krijg je toch een hele andere beleving. Hè? Ja. Die fenomenen wat jij ook beschreef, dat je die ganzen hoort en ziet hoe die weggaan. Dat geldt dus ook voor zo'n overwinteringsgebied of voor zo'n stopovergebied. Je bent daar en je beleeft dat. Ja, ja, en dat is heel anders dan op zo'n kaartje alleen maar. Ja, dat kan ik me echt heel goed voorstellen, ja. Ja, Joost, jij zit hier heel veel te tellen en ook geluiden op te nemen. Ja. Hoe beleef jij dat? Wat doe je dan? Als het gaat om geluiden. Bijvoorbeeld? Ja, nou, ik neem een hele nacht neem ik vogeltrek op. Dat wil zeggen, als er iets gebeurt. Want dat weet ik pas als ik het de volgende dag op stop druk. En, maar dat doe je wel iedere nacht? Dat doe ik zo goed als iedere nacht, ja. Ja. Dus jouw ochtend begint altijd? Met het uitzetten van de recorder en de microfoon weer opbergen. En dan s'avonds, wanneer ik tijd heb, dan zet ik het de hele nacht, zeg maar, de hele opname, maak ik visueel zichtbaar in een urenlang durend spectrogram, zoals het dan heet. Dus ik zie het geluid. Je moet je voorstellen, dat ziet er een beetje uit als wat je ook wel ziet op een monitor in een ziekenhuis van de hartslag. Dus ik zie piep, dat er een geluidje komt door de beweging van op het scherm. En dan is het een kwestie van even luisteren. Of ik zie eigenlijk al direct aan het sonogram wat het is. Of ik zie dat het in ieder geval niet organisch is, maar mechanisch. Daar raak je aan gewend. Dat is hetzelfde als dat een dokter op een foto meteen ziet dat er een raar vlekje is of een bot gebroken is. Ik zie dat niet. Maar dat is een kwestie van, dat kun je zelf aanleren. Ja, en dan zie je bijvoorbeeld, oh nee, dit was een motor die te hard voorbij kwam. Of het is een koperwiek. Ja. Of een boompieper. Of een woudaap. Ja, dat zie je aan het piekje. Ja, dat zie je daaraan. En het is natuurlijk een moeite van niks om even snel play te drukken. En dan even te luisteren. En dan dat noteer ik dan per uur. Maar jij zegt dat je dat s'avonds doet. Is dit dan je hobby? Dus, dat is echt mijn hobby, ja. En gelukkig heb overdag onderzoek je vogels, dat is je werk. Ja. En s'avonds? Ja, ja, maar goed, mijn werk is mijn passie en mijn hobby is mijn passie. En het gaat allemaal naadloos in elkaar over. Dus, ja, maar sommige mensen willen ook s'avonds iets anders doen. Maar, Nou, ik op zich ook wel, hoor. Ik ben ook niet vies van een film of een spelletje, maar Ik vind dit ook, zeker in deze periode, vind ik het al erg spannend worden. Ja. Je hebt een heleboel nachttrekkers. Vogels die ervoor kiezen om 's nachts te trekken. Dat is vaak veiliger. En je kunt op de sterren navigeren. Er zijn geen roofvogels. Je kunt het daglicht gebruiken om te fourageren in plaats van te vliegen. Dus er zijn een heleboel soorten die kiezen ervoor om 's nachts te vliegen. Maar als er geen mensen zijn zoals ik die nacht analyseren, dan weet je ook niet wanneer die trekpieken zijn van sommige soorten. En waarom zou je dat moeten weten? Nou ja, dat is een goede vraag. Waarom wil je dat weten? En het begint gewoon eigenlijk omdat ik het zelf leuk vind. Ik wil het zelf weten. En ik ben blij dat ik een heleboel mensen ook zover heb gekregen in dat enthousiasme om het ook te gaan doen. Dus inmiddels zijn er tientallen plekken in Nederland waar hetzelfde gebeurt. En ja, omdat het hier gebeurt, zien ze dat ook op andere plekken in Europa. Nou, dat nachttrekken dat heeft zich als een olievlek over de wereld uitgebreid. Dus dat is hartstikke leuk. Het registreren van dat nachttrek. Het registreren van een nachttrek. En we zien nu inderdaad van, in deze periode is echt begint de piek van de roerdomp of de kwartel. Dat zijn allemaal soorten die worden overdag eigenlijk gewoon niet gezien op dagtrektelposten. Hè. Dus de normale trekpost bestaat altijd uit het registreren van visuele trek. Maar nachttrek is gewoon de volgende dag luisteren. En al die typische nachtsoorten zoals meerkoet, porseleinhoen, woudaap, roerdomp, kwartel, kwartelkoning. Dat zijn allemaal beesten. Ja, daar weten we niks van qua trekpiek. Maar dat begint nu steeds duidelijker te worden. Omdat er tientallen plekken zijn waarin dit wordt geregistreerd. En dan is het nog maar eigenlijk een heel klein stukje van de wereld, van de hemel, wat je vangt. Dan afdekt, Precies, 200, over jouw huis komen. Ja, precies, want vliegt het 200 meter verderop. Ja, dan krijg je dan registreert hij. Tenzij het heel hard schreeuwt, dan hoor je het misschien nog wel. Maar anders hoor je dat niet meer. En dus is het ook heel fascinerend dat ik... Ja, vorig jaar had ik 7 woudaapjes over het huis. Dat is een heel zeldzaam reigertje. En dit jaar heb ik er al 6. En dat denk je echt bij jezelf. Ja, maar dat is alleen over mijn huis. Het moet overal zo zijn waarschijnlijk, dat moet betekenen dat als je even uitzoomt... Ik zie heel vaak gewoon een kaartje van Nederland. En dan zie je de stad... Ik woon in Arnhem. Dan zie je de stad Arnhem niet eens. Zo, en dan denk je, en daar nog een huisje? En daarboven 6 woudaapjes. Maar dan moeten er honderden over Nederland vliegen. Terwijl wij denken dat er 10, 20, misschien 30 paar woudaapjes in Nederland broeden. Nou, ik denk dat wij er ontzettend veel missen. Ja, en dat is het feit dat je dat eigenlijk weet, dat je het niet weet. Dat vind ik fantastisch. Ja, door dat onderzoek weet je wat we niet weten. Ja. En nou moeten we kijken hoe we dichter bij de waarheid kunnen komen. Ja. Heel even voor mij, een woudaapje, wat is dat voor vogel? Nou, het is een soort, het is een reigertje. Okay. Dus stel je een roerdomp voor. En maar iets kleuriger, maar wel 1/3 ongeveer van die grootte. Dus het is echt zo'n vogeltje. Zo'n vogeltje zeg ik nu 30 centimeter. Ja, 30 centimeter. Zoiets ongeveer, ja. Ja. Dus dat is een woudaapje. Heel klein reigertje. Wat voor soort dingen hoor je bijvoorbeeld eind augustus? Dan beginnen de eerste boompiepers beginnen al te trekken. En de eerste roodborsten, die hoor je denk ik al wel. Maar ik... Vooral de steltlopers, dus witgat, oeverloper, dat soort beesten, groenpootruiter, die ga je echt horen. Vroege vogels en andere dieren met Anneke Naafs. We praten met vogelteller Joost van Breugen en met ecoloog-onderzoeker Almoes Sluijgen over de vogeltrek. En we hebben het gehad over dat het in het DNA van de vogel zit om te willen trekken, om ergens heen te gaan. Dan is het natuurlijk ook nog sommige soorten blijven, andere soorten gaan weg. Maar ook van de soorten die weggaan, je hebt ook daarvan dan weer delen die wel blijven. Wat maakt of een vogel besluit om te gaan trekken of niet? Los van dat die intuïtie of dat DNA, hoe je dat moet noemen, dan ook binnen die soort, weet je, lepelaars, sommige trekken, andere blijven hier. Wat maakt dat de ene lepelaar dat denkt en de andere niet, denken jullie? Lepelaars die in Nederland blijven inderdaad steeds meer. En dat kan gewoon zijn omdat er uiteindelijk een aantal vogels is wat niet in conditie is om de tocht te maken en gedwongen is om hier te blijven. Vervolgens een zwakke winter krijgt, dat overleeft en daarmee meteen de beste plekken kan innemen in het aankomende broedseizoen. Die planten zich voort. Dan is het mazzel eigenlijk. Dan is het uiteindelijk wel genetisch bepaald. Omdat je hebt dus diegenen die dan blijven en diegenen die vliegen. En die beter overleven, die doen het beter. Ja. En daardoor kan dat dan over generaties gewoon zich doorvertalen en toenemen. Daardoor kunnen ook die trekpatronen gewoon veranderen. Ja. En ook die afstanden. Ja. Ja, want dan denken jongen, of tenminste jongen volgen dan niet hun ouders. Die blijven dan dus ook hier. Ja, dat is dus bij de meesten sowieso niet het geval. Maar dus in principe is het een soort toeval. Je hebt een genetisch programma en je doet dat beter of slechter. En soms die dan eigenlijk slechter doen, dat ze die lange trek niet redden, die overleven goed omdat die omstandigheden veranderd zijn. En als die dat een paar jaar elke keer heel goed overleven, wat jij zegt, ja, dan komen die eerder terug. Ja. En dat kan heel snel gaan, dat veranderen van het instinct. Dat kan in een paar generaties gaan lepelaars. We zien steeds vaker dat lepelaars niet alleen in Nederland blijven, maar dat lepelaars ook niet meer naar Mauritanië vliegen, maar in Zuid-Europa blijven. Dat doen er steeds meer. Ja, dat komt omdat een aantal heeft, door wat voor omstandigheden dan ook, het geluk gehad of de juiste keuze gemaakt om niet verder te trekken en daarmee een voorsprong te hebben op de vogels die afstand nog wel afleggen. Want die zitten in Mauritanië en die hebben geen idee dat het eigenlijk al best wel lekker weer is in Nederland. Ja. Het blijft een risico. Want je kunt in één keer, zoals wij, wanneer was het, in februari, in één keer een hele heftige vorstperiode krijgen. Ja, dan vallen ze om. En bij Vroeg Vols hebben we nog een club lepelaars gevolgd. Die hadden we gevolgd, want die deden het zo goed in januari. Oh ja. En toen kwam die vorst. Ja. Ja, en was een enorme sterfte onder die lepelaars. Toen zag je ook volgens mij een dode lepelaar. Een van die lepelaars die jullie toen gefilmd hebben, die lag toen dood in het ijs. Ja. En dan heb je weer het nadeel. En dan hebben de vogels die voor de veiligheid toch maar gewoon naar Afrika zijn getrokken, ja, die hebben dan weer het voordeel. Ja. Dus het zijn bepaalde groepjes binnen zo'n soort die dan een goede ervaring hebben. Misschien omdat Dat klinkt alsof je dat als individu kunt besluiten. Dat is niet dat je besluit, ik ga nu niet tot Afrika en ik blijf in Zuid-Europa. Je moet je voorstellen, daar is altijd variatie. Dus sommigen die hebben gewoon wat langer in hun trekafstand automatisch, oké, ik moet trekken en die blijven daar gewoon. En dat deden die waarschijnlijk altijd al. Maar als de winter daar altijd te streng was, gingen die altijd dood. Ja. Dus die kwamen nooit boven water, dat die heel veel reproduceerde. Dus die in Afrika waren, die deden het altijd veel beter. Komen massaal weer terug, broeden, reproductie. Maar ja, als dat dan verandert, doordat de omstandigheden veranderen, dan overleven omstandigheden zijn in dit geval deze waarschijnlijk die eigenlijk misgingen beter. Precies. En dan komen die tot hun recht. Ja. Tot hun recht. Dat is een voordeel. Ja, want die omstandigheden wilde ik je nog aanvullen. Al moet is dat het dat klimaat verandert, bijvoorbeeld. Warmer wordt. Ja. Ja. Dus zwartkop is ook zo'n voorbeeld. Ja. Hè? Dat die eigenlijk binnen 20 jaar helemaal hun trekpatroon hebben veranderd. Ja, en dat is niet dat één vogel, die leeft natuurlijk al lang niet meer die van 20 jaar geleden, maar gewoon echt die soort, die trokken gewoon naar Zuidoost, wat jij in het begin zei, wat ze normaal doen. Maar er waren ook sommigen die kwamen gewoon in Engeland terecht. Ja. Eigenlijk gingen die dus de mist in. Maar toen werden die winters dus milder en gingen die dus goed overleven. Nou, nu overwinteren die bijna allemaal in Engeland. Ja. Tenminste, de vogels van Centraal-Europa. Ja. Ja. Ja, de zwartkoppen. Dus, dus dat is heel bijzonder dat het ook over zo korte periodes zo enorm kan veranderen. Ja. Ja. Ja, dus er hoeft maar iets te gebeuren, als het ware. Is klimaatverandering niet zomaar iets. Maar en dan verandert het toch in één keer. Dus wie weet hoe we over 20 jaar tegen bepaalde trek van soorten aankijken, ja. Ja, dus dat eigenlijk weer spreekt dat wat jij in het begin zei. Ja. Jij zei over de eeuwen blijft dat altijd zo. En die vogeltrek die blijft er. Nou, ik snap wat je bedoelt. Het positieve is dat het ook zich kan aanpassen. Dus eigenlijk is dat ook weer hoopgevend. Desondanks dat alles slechter wordt en verandert, kun je bijna zeggen, blijft dat daar toch altijd. Omdat zij kunnen zich ook aanpassen. Ja, precies. Dus de vogeltrek, die vogel blijft wel over mijn huis heen vliegen. Het fenomeen blijft bestaan, waar ze landen of waar ze naartoe gaan, het eindpunt of het beginpunt zelfs. Dat kan zomaar veranderen. Ja. En hoe vinden ze hun weg? Want jij noemde aan het begin dat voorbeeld van het roodborstje, waarvan nu net was ontdekt dat hij iets in zijn oog heeft waarmee hij het aardmagnetisch veld kan zien. Er is een magnetisch veld vanuit, zonder dat het natuurkunde wordt, maar dat straalt iets uit vanuit de aarde, waardoor je kunt navigeren. Het is volgens mij iets wat jou gewoon triggert. En je ziet het, wij zien het niet althans, maar je voelt wel. Ik heb het wel eens met dat je gevoelsmatig of instinctief weet waar het noorden is. Oh. Dat heb ik nog echt nooit. Ik heb een kompas. Maar die laat mij dat ook zien. Als ik een kompas heb, weet ik nog niet waar het noorden is. Precies, maar die laat het eigenlijk heel mooi zien. Daar is dus gewoon dat magnetische veld omspant de hele aarde. En zo'n iets wat magnetisch is, zo die kompasnaald, die wijst dan gewoon naar het noorden. Die vogels gebruiken deels ook een sterrenkompas, een zonkompas. Dus zij gebruiken landmarks. Of dat ik onbewust toch weet dat daar die hoogspanningsmasten staan. Ze gebruiken ook gewoon landkenmerken. Je ziet ook aan sommige vogels dat ze de eerst een heel stuk snelweg volgen voordat ze weer afbuigen. Want ja, dat is gewoon voor hun een kenmerk in het landschap wat er al decennia lang ligt. Misschien wel 100 jaar. En dat kunnen ze gewoon volgen. En de kustlijn volgen ze toch ook? Ja dat is een beetje hetzelfde. Ja, en je krijgt natuurlijk ook ervaringen. Dus als je dat de eerste keer moet doen, dan kun je je programma volgen van ik moet zo en zoveel dagen naar het zuiden vliegen. En dan kom ik ergens uit waar ik hoef uit te komen, hopelijk. Maar goed, als het dan met de wind of zo anders loopt, dan kom je dus ook in de zee uit en verzuip je. Maar als je dat een paar keer gered hebt, dan herken je natuurlijk ook die plaatsen tussendoor. Ja. En dan kun je die landmerken ook gebruiken om je verder te oriënteren. Ja, precies, want er zijn ook wel vogels die verdwaald raken en die dan toevallig gezenderd zijn. En die dan boven zee landen en daar dan een dag rondvliegen. En op een gegeven moment het kompas weer correct krijgen. En dan correctietrek toepassen. Ja. En dan weer terugvliegen naar Afrika. Of waar ze ook maar van de route zijn afgedwaald. Door een zandstorm of door een storm boven Europa. En dan dat ze toch weer terugkeren. Ja, niet allemaal, maar je ziet wel dat er vogels zijn die heel veel corrigeren. De meeste verzuipen, hoor, moet ik wel zeggen. Maar wat een simpele, hulpeloze wezens zijn wij mensen dan, hè? Ja, jij niet, Joost, want jij kan het weg vinden. Wij hebben dus gewoon dingen uitgevonden die ons helpen. We hebben kaarten, navigatieapparaten. Wij hebben het ook een beetje verleerd natuurlijk. Ja, je kunt bijvoorbeeld ook aan de bomen zien dat dan meer mos en zo op de kant groeit. De vochtige kant en de noordkant. Dat soort dingen, dat konden mensen vroeger misschien beter dan wij nu. Wij hebben andere hulpmiddelen. Dus wij hebben het wel in die zin goed voor elkaar. Maar wij zouden wel verloren raken als we nu alleen naar Afrika zouden moeten trekken. Als wij een trekvogel zouden zijn. Ik heb een lijstje gemaakt met hele bijzondere vogels. Nou ja, ze zijn allemaal bijzonder, maar bijzondere verhalen. Ja. Bijvoorbeeld een vogel, vindt volgens mij iedereen ontzettend leuke vogel. De drieteenstandloper, dat zijn die kleine bolletjes die zo trippelen en met de vloedlijn mee. Het is een vogeltje van niks. Ik weet niet hoeveel gram, maar het is echt een heel klein vogeltje. Die vliegt toch een eind? Die vliegt de hele wereld over. De hele wereld niet. Maar wel van Groenland naar Mauritanië in één keer. Nou, dan ben je er wel bijna, hè? Ja, dan ben je wel bijna. Ja, maar er zijn vogels die gaan daar echt nog een paar keer overheen, hoor. En zijn die dan net zo klein als de drieteen? Moet ik heel even nadenken. Laat ik het zo zeggen, de tapuit. Je hebt de tapuit. Onze tapuit, die ook in Nederland broedt. Het is zelfs dezelfde ondersoort, maar die broedt ook in Alaska. Maar die broedt ook in Canada, een beetje diezelfde regio. Maar de Canadese tapuiten, die kiezen ervoor om via Groenland over de zee, over de Atlantische Oceaan, naar Europa te vliegen en dan naar Afrika. Dus die Canadese vogels, die vliegen naar Afrika toe. Maar die moeten daarvoor 3.500 kilometer over zee vliegen. Maar diezelfde tapuit die in Alaska zit, die vliegt via Oost-Azië, dus via China, Mongolië, Kazachstan, Midden-Oosten, en die gaat dan naar Afrika toe. De andere kant op. Die kiest precies de andere route. En de ene is over zee, heel gevaarlijk, maar is veel korter. 7.500 kilometer in totaal. En die tapuit die in Alaska zit, relatief dicht bij elkaar broeden, die kiest ervoor om het hele stuk over land te doen, wat veel veiliger is, maar veel en veel verder. En waarom is het ene veiliger? Waarom is over land veiliger dan over zee? Nou ja, als je niet goed. Je hebt geen keuze. Hè? Als je eenmaal op zee zit, dan kun je alleen nog maar doorvliegen. Je kunt niet landen, je kunt niet eten. Dus als jij niet goed in conditie bent, je hebt niet genoeg vet, dan ga je eraan. Dan is het afgelopen. Dus dat is een enorm risico. En deze soorten die dus die andere kant op gaan, via Azië en het Midden-Oosten, die gaan af en toe naar beneden. Ja, die kunnen stoppen. Ja. Opvetten. Ja. Ja, en die vliegen dus, ik dacht dat het iets van 18.000 kilometer is, moeten die vliegen om in Oost-Afrika aan te komen. Ja, dat zijn wel indrukwekkende getallen. Ja, ongelooflijk. Voor zo'n vogeltje. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, iets groter heb je ook nog de rosse gutto. Ik weet niet of die op je lijstje staat. Zeker. Als je het hebt over non-stop doorvliegen... dan heb je rosse gutto, ook uit Alaska trouwens... die in 11 dagen tijd non-stop doorvliegend... Bijna 13.000 kilometer afgelegd om niet eerder te stoppen dan in Nieuw-Zeeland. Nou ja, dat is toch verbijsterend? Ja, dat is echt verbijsterend. Hoe kan dat? 11 dagen en 6 uur non-stop doorvliegen. En niet eten? Of niet eten? Die eten dus daarvoor heel veel. Ja. Ja. Dus die verdubbelen echt hun gewicht. Die worden hartstikke vet. Ja. Maar je moet je dan opvetten, hè? Dat hebben we volgens mij. Dan eet je heel veel. Ja. Nou ja. Zelfs hun hele ingewanden die worden gereduceerd om plaats te maken voor vet. Dus hun hele metabolisme verandert, hun hele lichaamsstructuur verandert... om echt als een ton vet gewoon over die stille oceaan te vliegen. Maar wat een verbijsterend fysiek proces dan, dat kan. Ja, en dat gebeurt ook in een paar dagen. Maar ze hoeven niet te eten, dus die darmen, dat kan ook wel verschrompelen even. En de maag kan ook een stukje kleiner. En ja, dat is echt wonderbaarlijk. En hoe trekt de grauwe kiekendief? Nou, die heeft dus een hele andere strategie. Die vet dus eigenlijk niet op. Omdat die heeft dan fly and forage. Dus die vliegt en eet. Omdat die kan eigenlijk bijna overal voedsel vinden. Dus zij... Tijdens het vliegen? Nee, niet tijdens het vliegen zelf, maar optrek. Nou ja. Dus zij vliegen gewoon overdag. En zij beginnen pas 2 uur na zonsopgang. Dus 's ochtends kunnen ze nog wat fourageren. En zij maken geregeld stops, ook tussendoor. Dat zagen we ook in die hele nauwkeurige GPS-data. Dat ze ook zelfs in de woestijn stops maken om te fourageren. Op dan vogels die daar wel moeten stoppen, op kleine vogeltjes. En 's avonds voor het slapen gaan zij dus ook weer fourageren. Dus zij kunnen eigenlijk dagelijks voedsel vinden. En ze gaan dus iedere keer naar beneden? Ja, maar zij gaan niet zo heel hoog. Dus die gutto's die gaan natuurlijk op enorme hoogtes. Of wat we nu recentelijk van die poolsnippen van Raymond Klaas gehoord hebben. Ja, op kilometers tot 8000 kilometer. Nou ja, die kiekendieven die gaan op een paar honderd meter. Die kan misschien een enkele keer ook wat hoger. Maar meestal vliegt die gewoon vrij laag. Toch even over de poelsnip. Totaal andere vogel, maar die we allemaal wel kennen. Want hij stond op het briefje van 100 gulden. Wat eigenlijk best raar is, want het is helemaal geen Nederlandse broedvogel. Nee, maar ja... Hij stond toen wel op ons geld. Ja, waar ze toen heel pragmatisch in. Raymond Klaassen was begin juli te gast bij Vroege Vogels. En vertelde toen over een heel bijzonder onderzoek. Waarbij ze hadden ontdekt wat het gedrag is van de poelsnip. We hebben geleerd dat trekvogels vliegen tussen de 1 en 3 kilometer eigenlijk. En dat is gebaseerd op radarwaarnemingen vanaf de grond... Hè, waar ze met de radar omhoog kijken en signalen van vliegende vogels oppikken. En op basis daarvan is altijd gezegd, nou, reken op 2, 3 kilometer. Nou, af en toe zit er nog wel eentje hoger, maar dat is heel zeldzaam. En wij hebben die poelsnippen uitgerust met een ander type dataloggetje... wat activiteit meet, maar ook hoogte, omdat er een druksensortje in zit. En wij kregen die dingen terug en wij keken naar die data... en wij schrokken eigenlijk, want we dachten... wat zijn dit nou van rare uitschieters in die metingen? Want daar kwamen we een druk tegen die eigenlijk alleen maar hoort bij hele hoge hoogtes. Dus bij 5 kilometer, 6 kilometer tot de hoogste zelfs 8700 meter. Ja. En dat is de hoogte van de Mount Everest, zeg maar, de top van de Mount Everest. Ja. Overdag zitten ze veel hoger dan 's nachts. Dus 's nachts zitten ze dan gemiddeld op 2000 meter en overdag op 4000 meter. Met overdag al die uitschieters naar 6000 tot dus Everest hoogte. En waarom doen ze dat, denk je? Ja, dat is dan de grote vraag natuurlijk. En het feit dat er dus zo'n dag-nachtpatroon in zit... dat heeft ons heel erg geholpen om na te denken over een verklaring. Thomas Adelstam, een van de oudere professoren in Lund... die luncht altijd met een oude vriend van hem, en dat is een piloot. En die zei, nou, nogal wie is waarom ze zo hoog vliegen? Want als jij hoog in de lucht bent overdag, dan is het hartstikke heet. En dat komt door de straling van de zon. Die warmt alle objecten op. De lucht warmt die niet op, maar een vliegtuig of een vogel... die wordt enorm opgewarmd door die sterke straling die je daarboven hebt. En hij zei, nou, de enige manier om af te koelen is dan om omhoog te gaan. En dat is waarschijnlijk precies de reden waarom ze dat doen. Maar die piloot zegt, daarboven in de lucht word je verwarmd door de zon. Dan zou je toch denken, als je nog hoger vliegt, dan is het nog warmer. Nou, dus die straling neemt wel iets toe met de hoogte, maar vooral neemt de luchttemperatuur heel erg af. Hè. Met elke meters die je stijgt, wordt het een stuk kouder. Ja. En die poolsnippen die vliegen dus bij temperaturen. Hè, dat beest wat op 8000 meter vloog, die vliegt op een temperatuur van iets van min 20 graden Celsius. En daarmee kan die dus de enorme warmte die hij zelf produceert, omdat hij ook nog eens vliegt. Hij levert zelf een enorme inspanning. Plus de straling van de zon die daarbij komt, daar kan hij dan mee dealen. Maar het is toch ongelofelijke gedachte dat die vogel naar 7.000, 8.000 meter hoog gaat. Zo'n poolsnip, zo'n snipje, een beetje van niks. Ja, absoluut. Ik was een aantal weken geleden waren we weer in Zweden. We konden gelukkig daar weer een keertje naartoe. Ja. En als je dan zo'n beestje vast hebt, dan denk je, jeetje, jij was een paar weken geleden, was jij misschien wel op 8000 meter hoogte. En nu zit je hier weer in Zweden te spelen. Dit was Ruimond Klaassen bij Vroeg Vogels Radio. In gesprek met Menno Bentveld begin juli. Naar aanleiding van dat onderzoek. Daarna kregen we heel veel mailtjes van mensen die zeiden, maar hoe kan het nou, die vogel zo hoog? Hebben ze dan geen zuurstof nodig? Ja, ik weet eigenlijk geen antwoord op die vraag. Jullie misschien? Ja, ze kunnen het dus blijkbaar met veel minder zuurstof doen. Ja, dat is weer zo'n fysiologische aanpassing. Dat zou moeten. Ja. Ja. Dit is Vroege Vogels en Andere Dieren. Nog even een paar andere bijzondere vogels. De gierzwaluwen bijvoorbeeld. Onze gierzwaluwen. Ja. Ja, dan denk ik, oké, ze zijn ongeveer 100 dagen in Nederland, hè, die gierzwaluwen. Dus ze zijn helemaal niet van ons. Nee, het grootste deel van het jaar zijn ze ergens anders. Ja, dat klopt. Geldt eigenlijk voor de meeste vogels. Dat geldt voor wel, de meeste trekvogels eigenlijk. Ja. Ja. Dus zijn het wel jouw grauwe kiekendieven? Nee, ook niet. Het zijn eigenlijk Afrikaanse kiekendieven die hier even komen broeden. Zijn hier ook maar 4 maanden. Die op vakantie zijn in Groningen. Precies, die even de muizenpiek meepikken. Ja, er zijn veel meer vogels die ongeveer 100 dagen in Nederland zijn. Hè. Spotvogel is ook een vogel die ongeveer 100 dagen in Nederland is en dan ongemerkt ook weer vertrokken is. Nou, hebben we al heel veel besproken. En we hebben het nog helemaal niet over de Noordse sterren gehad. Nou, ik dacht al, waar blijft die? Ja. De Noordse ster is uit Delfzijl. Toch? Zeg jij maar. Nou ja, als je het hebt over Nederland, een spektakel, een vogeltrek, dan kun je praten over de gouden kiekendief inderdaad. Maar een andere vogel uit Groningen, dat is Noordse sterns, die geringd zijn, gesatellietzenderd zijn. En die hebben laten zien dat ze vanuit Delfzijl langs Afrika, helemaal naar Zuid-Afrika vlogen. En daar niet, wat we aannamen, naar Antarctica vlogen. Nee, die gingen de Indische Oceaan over, naar het oosten toe, richting Australië toe. Bij Australië pas naar oostelijk Antarctica vlogen. En dan heel langzamerhand via Antarctica helemaal weer terug naar het westen. En zodra ze zo ongeveer bij de zuidpunt van Afrika waren, begonnen ze de route weer omhoog te vliegen. En toen bleek dat ze dus in 278 dagen ruim 90.000 kilometer hadden gevlogen. Verbijsterend is dat. Hoe kan dat? Ja, ja. En dat zit dan in een of ander nietszeggend stukje grond in de haven van Delfzijl. Ja, maar ja, als je de hele wereld al hebt gezien, dan kun je Delfzijl ook wel aan, denk ik. Ja. Ja, dan maakt het niet meer uit. Ja, maar dat is echt wel. Die heeft echt gewoon de hele wereld de hele wereldbol gewoon. Dat is 90.000 kilometer. Dat is gewoon 2 keer de aarde rond. Ja, ik zou willen vragen, waarom doet hij dat? Maar ja, ik denk dat hij gewoon van vliegen houdt. Ja, en hij houdt van vliegen. En hij heeft het voordeel dat hij kan slapen op het water. Hij kan zwemmen op het water. Hij kan fourageren op het water. Dus hij kan eigenlijk alles op het water. Eigenlijk zijn al die vogels slim. Hè? Ze hebben allemaal verschillende tactieken. Het een werkt beter dan het andere. Hoe is het dan mogelijk dat wij het zo vaak hebben over soorten waarbij het niet goed gaat? Het gaat achteruit, de gouden kiekendief redt het niet. Er zijn allerlei rode lijstsoorten. De rode lijst staat dan voor soorten waarmee het niet zo goed gaat. Als je nou zo slim bent, zoals al die vogels zijn, hoe kan dat dan? Ja, slim zijn helpt je niet bij alles. Hè? De verandering in landschappen, wat gewoon echt een habitatverandering plaatsvindt door de mens. Dus voornamelijk door de mens overal op de wereld. Daar kun je bijna geen pas houden om mee te lopen als vogel of als ander dier. Dus dat is echt het grootste probleem voor al die soorten. Dus er zijn gewoon veranderingen ten slechte. Dat habitat verloren gaat vooral. En in een staat komt waar ze geen voedsel meer kunnen vinden. En dat is het hoofdprobleem. Dus ook voor de gouden kiekendief is dat het hoofdprobleem. Ze hebben natuurlijk hier in de zomer is het een heel intensief landbouwgebied. Nou, dan beschermen we al die nesten, omdat die zijn dus ook op de grond in Graan. Maar ja, onderweg, als ze dan door Europa trekken, dan is Frankrijk al geoost, Spanje al lang geoost. Daar kom je door een soort kaal Europa. Dus de sterfte op de najaarstrek is ook vooral in Europa. En niet dan over de woestijn of zo. Omdat ze daar waarschijnlijk na een uitputtend broedseizoen het gewoon niet meer aan kunnen en daar dan doodgaan. En ja, in Afrika, waar ze overwinteren in de Sahel, de bevolkingsdruk is enorm. Die bevolking daar die groeit nog steeds exponentieel. Daar is heel veel vee. Dat neemt ook nog steeds toe. Daar wordt natuurlijk heel veel ontbost, gekapt. Dus al die dingen die je uit je aardrijkskundeboek kent van erosie en zo, die beleef je daar echt als je dan het einde van de winter bent. Gewoon alles is in de lucht, stof en zo. Ja, dus de vegetatie wordt minder, natuurlijke habitats worden minder. En het wordt gewoon slechter, die omstandigheden. En eigenlijk alleen maar door ons, de mens dus. Ja. Want klimaatverandering, daar zijn we toch ook door. Dat hangt natuurlijk ook samen. De medeoorzaak van. Ja, dus inderdaad kappen in de Sahelzone van bomen, dat is natuurlijk ook niet bevorderlijk. De zee leegvissen is natuurlijk voor de Noordsterren ook niet bevorderlijk. Ja, dat, dus we hebben ook op dat vlak hebben we gewoon verantwoordelijkheid te nemen. Maar ja, dat... Ik denk dat het voor. Dat geldt trouwens voor veel dieren. Dat na mij de zonvloed. Dat is wel iets wat heel erg in mensen zit. En in wezen is een mens een ontzettend egoïstisch dier. Maar daar zijn wij niet de enige in. Heel veel dieren kiezen zuiver voor zichzelf. Of voor hun nageslag en de rest kan stikken, zeg maar. Maar als je weet dat. Wij zijn zo intelligent. Als je op een gegeven moment echt verbanden kan leggen tussen oorzaak en gevolg. En je weet van dat als we het iets anders aanpakken, dan kunnen wij hetzelfde bereiken zonder kwaad te doen aan onze omgeving. Ja, dan kun je daarvoor kiezen. Maar ja, dan kom je in de politiek. Omdat je het niet doet. Ja. Ja, en dan kom je in een politiek vaarwater. En dan ga je heel snel over geld praten. En dan verzandt dat weer. Dat is heel veel belangen. Ja. Ja, daar zijn nu net 100.000 rapporten over verschenen die allemaal hetzelfde zeggen. Ja. Ja. Er moet natuur bij, er moet grond, habitat. Ja, en iedereen vindt het belangrijk. Minder stikstof. En als je het ook vraagt op straat, iedereen vindt het belangrijk. Iedereen wil het doen. Alleen niemand wil een kwartje meer betalen voor een liter melk. En Ja, of geen melk drinken, hè? Dat is nog wel een idee. Ja, precies. Ja, nou ja, goed. Ja, dat geldt natuurlijk voor alle producten. Je zou gewoon de prijs moeten betalen die ze kosten om te produceren op een goede manier. Maar ja, goed, het is inderdaad een globaal probleem. En dat maakt ons dus zo verschillend van die andere dieren. Die veroorzaken dus ook dingen of die trekken zich daar niks van aan. Maar niet op zo'n schaal. Hè. Die vernietigen niet om het vernietigen of niet opletten. Dat is dus wel een enorm verschil. Ja. Dus dat blijft altijd een beetje triest. En in Afrika hebben mensen natuurlijk nog weer hele andere belangen. Daar gaat het echt om genoeg eten voor je familie bij elkaar te vinden. Ja, en of die vogels dan genoeg eten vinden, dat interesseert je dan ook gewoon niet meer. Dat snap ik ook. Maar dat is nog een ander soort keuze dan dat je als gutto straks terugkomt. In maart komen ze weer terug. Ja. Nou, even nog lekker opvetten in de Noordwaard en dan vlieg je door naar Friesland. En dan tref je daar een biljartlaken zonder... Ja, en dan zijn ze dus niet meer zo slim, hè? Dat ze toch blijven kiezen voor die gaslanden. Ja, nou, gutto, daar valt ook nog wel wat aan te verbeteren. Wat en aan de mens. Aan de mens valt nog heel veel te verbeteren. Maar gelukkig passen die vogels zich ook weer aan dingen. En kunnen we wel helpen. Dus ja, ik vind het altijd mooi dat het toch wel kan. Hè? Dus wat jij zei, kieken die Groningen, dat is gewoon verbonden. Dat is ook artificieel als je dat zo ziet. Hè? Die broeden gewoon in een grote wintertarweakker. En dan moeten we daar een kooi omheen plaatsen, omdat daar straks een mega oogstmachine komt. Maar het kan. Ja. En dan moet je dat gewoon ook daarvoor over hebben en investeren. Dat kost natuurlijk ook wat. Maar ja, de provincie die doet dat ook, omdat ze dan verantwoordelijkheid voor heeft. En die zeggen van, wij willen dat ook doen. En het kan. Het laat gewoon heel mooi zien dat je ook in zo'n intensief landschap gewoon iets kunt doen voor soorten. Nou, dat geeft toch ook weer hoop. Ja, precies. En dat inderdaad ook heel veel boeren daar heel enthousiast aan mee willen werken. En dat, Dus, dus het is niet zo dat bij de boeren alle schuld ligt en dat ze alleen maar kwaad doen. Maar ja, als Almut langskomt en over de gouden kieken die vertelt, dan zwichten alle boeren. Ja, dat mijn collega's kunnen dat net zo goed. Maar die vinden het ook gewoon echt leuk. Liefde, dat is zo fantastisch. Ja, en als je dat dan ook op je land had en je kinderen konden die jonkies vasthouden, die zijn daar deels al mee opgegroeid, mensen in Groningen. Dus ja, dat is ook gewoon, het hoort daar gewoon bij, inderdaad. Ja, we hoorden Almut Sluijg.

Als lava in contact komt met het koude oceaanwater, kunnen er giftige gaswolken ontstaan en explosies plaatsvinden. Veel bewoners van de westkust van het Canarische eiland zijn inmiddels geëvacueerd. Sinds de uitbarsting op 19 september zijn er steeds nieuwe erupties en ontstaan er nieuwe lavastromen. Bij rellen in een gevangenis in Ecuador zijn 24 doden en bijna 50 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten gingen rivaliserende bendeleden elkaar te lijf met vuurwapens, messen en explosies. En er waren explosies in de gevangenis aan de westkust. Op televisiebeelden was te zien dat gedetineerden elkaar beschoten. Ook waren explosies dus te horen. Het duurde 5 uur voordat ordentroepen de rust hadden hersteld. Begin dit jaar kwamen 79 gedetineerden om het leven toen gelijktijdig in 3 gevangenissen rellen uitbraken. Een Frans bedrijf dat de software levert aan Nederlandse boekhandels is platgelegd door een ransomware-aanval. De database met boeken en facturen van zo'n 130 boekhandels in Nederland is onbereikbaar. Libris, Atheneum en Donner melden dat ze door de hack zijn getroffen, maar dat er geen gegevens verloren zijn gegaan. Volgens een ICT-platform eisen de hackers veel los geld. De betogers bij restaurant Waku Waku in Utrecht zijn gisteravond rond 11 uur vrijwillig vertrokken, meldt de gemeente. De demonstranten zijn boos vanwege de coronapas. Omdat Waku Waku weigert om gasten hierop te controleren, is het restaurant door de gemeente gesloten. De demonstranten zeggen van plan te zijn dagen of zelfs weken te gaan demonstreren. Volgens RTV Utrecht waren er gisteravond ongeveer 400 mensen aanwezig. Het weer, vannacht bewolking en buien, de temperatuur ligt rond een graad of 12. Woensdagochtend gaat het overal regenen, met vooral in het noordwesten veel neerslag. Later laat de zon zich ook zien. Het wordt overdag zo'n 15 graden, met vooral 's middags een harde wind langs de noordkust. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 29 september. En je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Ja, tot 6 uur kan je weer meepraten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over voedselverspilling. Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Fans van de bekende bromsnor Johan Derksen, opgelet. Zijn theatertour over blues en Americana-muziek begint vanaf vandaag. En er zijn nog tickets beschikbaar. En in Den Haag debatteert de Tweede Kamer vandaag over een verlenging van het coronasteunpakket. En tot slot houd je deurbel in de gaten de komende week. Want kinderen uit groep 7 of 8 kunnen zomaar op de stoep staan. De kinderpostzegelweek begint namelijk deze week en staat in het teken van de kinderen die het moeilijk hebben gehad door de coronacrisis. En na de klok van 6 uur wil ik het met je hebben over artiesten die nu hun tours afzeggen. Vind jij dat ze alleen maar aan zichzelf denken? Maar eerst voedselverspilling. Vind jij dat we dat moeten tegengaan door ons eten aan te passen? Ja, broccoli zonder dikke steel, bloemkool dat wit blijft of blaadjes sla die op een hamburger passen. Deze nieuwe groenten zijn deze week te zien op het Field of Innovation, een evenement voor telers en vertegenwoordigers van bijvoorbeeld supermarkten. Daar wordt gekeken hoe groentes beter kunnen aansluiten bij wat de consument wil. Jeroen Schutijzer van de NOS ging langs bij een teler die uitlegt hoe je zo'n nieuwe groente maakt. Het duurt 7 jaar om een ras te ontwikkelen van kruising tot en met het moment dat boeren ermee aan de slag kunnen. Deze sla is speciaal ontwikkeld voor de hamburger. Het formaat van de sla perfect past op het broodje van de hamburger. En daarnaast is die ook wat dikker qua blad, waardoor die knapperig blijft, maar ook langer houdbaar is. Het enige wat wij doen is de natuurlijke veredeling. Dus dat betekent dat wij 2 planten hebben, de vader en de moeder. Die kruisen we op een natuurlijke manier, maar daar is dus geen genetische manipulatie aan te pas gekomen. Het is niet gevaarlijk voor de gezondheid. Absoluut niet. Ja, wij gooien massaal de gele bloemkolen, oude blaadjes sla en dikke broccoli stelen weg. En dat is zonde, want in zo'n steel van de broccoli zitten best veel vitamine. Daarom hebben wij wat nieuws bedacht. En dat is een broccoli waarvan de stam opsplit in verschillende kleinere stammetjes. En je kan hem met 1 keer snijden, valt hij uit elkaar in verschillende roosjes. Dus hij is makkelijk te snijden, maar je eet ook meer van de stam op, waardoor je dus die goede vitamine